صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ دے تو کچھ نہ دو وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہی سلسلے مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت پاؤں گا، جھم جھم کر اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ تو شمع میری سعادت ہے، آ جاؤں تیرا پروانہ، تو شمع میری سعادت ہے، آ جاؤں تیرا پروانہ، تو ماہِ نبوت ہے، اے جلوہِ جانانا، تو ماہِ نبوت ہے، اے جلوہِ جانانا، تو شمعِ رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، ہر ہر دل بنے پیمانا، ہر آنکھ ہو پیمانا، تو ماہِ نبوت ہے، آباد یہ میدان،

تو کر سہی آج نہیں تو کر سہی آج نہیں تو کر سہی آقا ہمیں بھولا تو ارمان

پابندی سے تین دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اپنا مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والے 10 تاریخ تک جمع کروا دینے والے اور والیاں اور مدنی برقعہ پہننے والیاں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عارف ہاں جی ربی لون ہے تو سلسلہ شروع کرائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے. خصوصی یعنی گنگے بہرے نابینا. تو انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارا سلسلہ اس وقت مدنی چینل پر بھی بے شمار مقامات پر گنگے بہرے جمع ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور دنیا کے مختلف ممالک سے. امید ہے ہمیں انشاءاللہ اس کا وہ تعداد آ جائے بھی تو آپ کو بیان کر دیں گے کہ کہاں کہاں یا کتنے مقامات پر دیکھے جا رہے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ اس کچلے ہوئے اور پسماندہ طبقے کو بھی الحمدللہ وہ جینے کا ڈھنگ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے. الحمدللہ اب یہ بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مدنی حلیے میں بھی آپ ان کو دیکھیں گے, داڑھی والے دیکھیں گے ان میں, امام والے دیکھیں گے, نعتوں میں بھی آپ ان کو دیکھیں گے, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, نعت شریف میں یہ روتے بھی ہیں مدینے کی یادوں میں, سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ان کے یہ جو اسلامی بھائی میرے برابر میں بیٹھے ہوئے یہ گونگے بہروں کو ان کی زبان میں سمجھا رہے ہیں اور مدنی یہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں گونگے بہروں کے لیے قفل مدینہ کورس بھی ہوتا ہے. انہیں گونگے بہرے کے لیے نہیں, یہ نارمل اسلامی بھائیوں کے لیے. تو ان کو گونگے بہروں کی زبان میں وہ بیان کا ترجمہ کرنا یا ان میں بیان کرنا, نعتوں کا ترجمہ کرنا وغیرہ یہ بتاتے ہیں. جیسے یہ اسلامی بیٹھے ہوئے یہ ہمارے یہاں تربیت یافتہ ہیں. اس طرح کے بہت سارے مبلغین الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ہیں جو ویسے زبان سے بول سکتے ہیں لیکن یہ گونگے بہروں کی زبان میں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اس طرح یہ وہ الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں گونگے بہرے. آج بہت سارے مقامات پر یہ دیکھے جا رہے ہیں, ان کی مجھے پوری لسٹ آ گئی ہے. یہ ساری لسٹ پڑھوں گا تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی جن کے شہروں کا نام ہوگا. چلو میں لے لیتا ہوں, میرا اگلے ایک دو منٹ لگیں گے. باب المدینہ, حیدرآباد, نواب شاہ, سبی, کوئٹہ, ڈیرہ اللہ یار, سردار آباد, فیضان مدینہ, اکاڑا, فیضان مدینہ, پاک پتن شریف غالباً پاک پتن شریف, شہر سلطان, دیناپور, دنیا پور, جہانیہ, میلسی, لودھرا, بہاول پور, اختار آباد, گجرات, لالا موسا, کوٹلا, گجران والا, وزیر آباد, لکی مروت, شیخوپورہ, پنڈی, گجر خان, چکوال, مدینۃ الاولیاء, ملتان, اسلام آباد, واکینٹ, اٹک, میرپور, وادھو, فاروق نگر, خیرپور, میرس, ٹھل, نواب شاہ, میرپور خاص, سانگھڑ, حافظ آباد, ضیا کوٹ, گلزار طیبہ, کوٹ مٹھن, کوٹ مومن, بلوال, پی سوز, بدین, کٹھا شریف, سورج میاں, اشاعت اسلام, کینٹ, رنگیل پور, خانے وال, ڈیرہ غازی خان, مظفر گڑھ, خان گڑھ, صادق آباد, خان پور, رحیم یار خان, مرکز الاولیاء میں تین مقامات, اتار نگر، قصور، مصطفی آباد، خوشاب، میاں والی لیا، فتح پور، ڈیرہ اسماعیل خان، پہاڑ پور، بیاڑی. انشاءاللہ چند منٹ کے بعد سوال جواب کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب تک آپ نعت شریف سنیے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو عبد دے مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو عبد دے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، ہاں ہاں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہاں ہاں ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آپا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد. صلوا علی الحبیب. توبوا الى اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی کچھ دیر کے بعد ایک عیسوی تاریخ کا آغاز ہوگا، اور رات 12 بجے سے لے کر پورے دن نہ کرنے والے کاموں میں یہ قوم مبتلا ہونے جاتی ہے. اور میری مراد آپ سمجھتے ہیں فل اپریل فل بے وقوف بنانے کا دن مناتے ہیں. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے زیادہ بے وقوف بنانے کی صلاحیت مجھ میں ہے, اور اس اپنی صلاحیت کو منوانے کے لیے اسے جو من پڑتا ہے وہ کرتا ہے, جس راستے پر اس کو چلنا ہے چل پڑتا ہے. اب یہ راستے پر چلنے کی اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے, جو کام یہ کر رہا ہے اس کام کے کرنے کی اس کو شریعت نے اجازت دی یا نہیں دی, دیکھیں یہ تو ایک واضح بات میں عرض کر رہا ہوں, یقیناً مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, میں عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں جو قرآن پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پر ایمان لائے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ارے ان سے مخاطب ہیں. اور اسلام کی جو جملہ تعلیمات ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. یا ایو الذین آمنو دخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو ہم سب کو دین اسلام کے احکام کو ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ نے اور ہم نے اگر کوئی انتہائی سنجیدہ بات کرنی ہے تب بھی غور کرنا ہے کہ کیا یہ بات کرنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. آپ نے اور ہم نے کوئی تلطف یعنی خوش طبعی کی بات کرنی ہے, کوئی چھوٹا مٹا مزاح کرنا ہے, مذاق کرنی ہے کسی کے ساتھ, تو بھی غور کرنا پڑے گا کہ آیا اس کام کے کرنے کی بھی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے. ایون کسی نے غلطی کی ہے, آپ اس کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تب بھی بعض اوقات غلطی سے بڑی غلطی کا اصلاح کا طریقہ زیادہ غلط ہوتا ہے. غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی, اصلاح کا طریقہ اس سے زیادہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس معاملے میں مجھے شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی. ہر کام ہے, یہاں صرف کاروبار کی بات یا شادی بیاہ کی یا گھر بار وغیرہ کی بات میں صرف نہیں کروں گا, انسان کی مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو ہر گوشہ اسلام کی تعلیمات سے مزین اور اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہوتا ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کے کروڑوں کروڑ احسان ہمیں ایک ایسا دین نصیب ہوا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, کامل اور اکمل دین ہے, کوئی کمی نہیں ہمارے دین میں. اور ایک مسلمان جب اپنے دین پر عمل کرتا ہے, شریعت پر عمل کرتا ہے, تو اس کو اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ملتے ہیں جس کو وہ چینج کا نام دیتا ہے. ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے تو تھوڑا چینج ہونا چاہیے, کہتے ہیں نا تھوڑا چینج ہونا چاہیے, کیا ایک جیسی روٹین ہو. تو ہمارے ایک جیسی روٹین نہیں ہے, چینج آتا رہتا ہے. روزے کی بھی چینج آتا ہے, چلو بھائی 30 دن روزے رکھو, پیسے نکالنے ہیں, زکات کا چینج آتا ہے, چلو بھائی زکات نکالو, حج کا بھی چینج آتا ہے, چلو بھائی مدینہ چلتے ہیں حج کرتے ہیں, عرفہ چلتے ہیں, مینا چلتے ہیں, چینج ہے نا, بہت سارے چینج آتے ہیں. رات دن, اندھیرا اجالا, زندگی میں خوشی غمی آتی ہے, شادی بیاہ کے معاملات ہیں, کاروبار میں معاملات ہیں, زندگی میں بہت سارا چینج ہے. روٹین وائز اگر بھی ہم دیکھیں تو ڈے ٹو ڈے چینجنگ موجود ہے. اور پھر 12ویں آتی ہے نا, 11ویں آتی ہے, منانے والوں کے لیے مدینہ 25ویں بھی آتی ہے, 26ویں بھی آتی ہے, شب قدر آتی ہے, شب قدر کی بڑی رات ہے, شب برات مطلب شب قدر، شب کہتے ہیں قدر کو، ہیں قدر کی رات ہے، شب قدر کی رات، یہ جملہ درست نہیں ہے کہ شب کہتے ہی رات کو ہیں، کہتے ہیں شب قدر کی رات ہے، تو شب قدر، قدر ہے ہی شب، وہ شب پہلے آ چکا، تو رات کا دوبارہ لانا مناسب نہیں ہے۔ تو اسی طرح 27 شب معراج، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، پھر سال میں دو دفعہ عید آتی ہے، چلو بھائی جانور لو قربانی کرو، چینج، کتنا چینج چاہیے بھائی زندگی میں، ہر وہاں کچھ نہ کچھ ہے۔ پھر الحمدللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور عاشقہ نے رسول کی صحبت و محبت ہی میں رکھے۔ تو کبھی صدیق اکبر کی یاد منائی، کبھی فاروق اعظم کی یاد منائی، کبھی عثمان غنی کی یاد منائی، کبھی مولا مشکل کشا کی یاد منائی رضی اللہ تعالی عنہما، آئمائے مجتہدین اور بزرگان دین، چینج ہی چینج ہے اور مدنی چینج ہے ہمارا، ہم جس چینج کی طرف جاتے ہیں تو وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اب کیا کمی ہے ہمارے دین میں، کیا کمی ہے ہمارے میں، اس کے باوجود ایسے طریقے اختیار کرنا جو طریقہ ہمارا نہیں ہے، پھر اس کے کرنے میں گناہ میں پڑھنے کے اندیشہ باز، تو وہ طریقے ہیں جن میں گناہ ہی گناہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ اپریل فل منانا، 1 اپریل کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو ڈیٹ دیں گے یہاں آ جانا، وہ نہیں آئے گا تو اس کو میسج آ جائے گا اپریل فل تم بے وقوف بن گیا، وہ تو بن گیا، تم نے بنایا کیوں یار، بننے والا قیامت کے دن پھنسے گا یا بنانے والا پھنسے گا، پہلے اس کا فیصلہ کریں، پہلے اس کا فیصلہ کرے کہ بننے والا پھنسے گا، وہ بھروسہ کر گیا، وہ اعتماد کر گیا، وہ سادہ تھا، وہ سیدھا تھا، جو بھی تھا اس کی سادگی تھی، بنانے والا کہاں جائے گا، اس کا قیامت کے دن کیا بنے گا کبھی سوچا؟ بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ عجیب و غریب یہ نیچر ہے، پتہ نہیں یہ طبقہ ہمیں سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ عموماً مذہبی طبقہ یا مذہبی سوچ سمجھ رکھنے والا، مذہبی لوگوں سے ملنے جلنے والا، یہ عموماً اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر رہتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں، ابھی جو حاضرین ہیں، آپ کی بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو ہو سکتا ہے کہ آپ سے، مطلب کہ وہ کیپ ان ٹچ جس کو کہتے ہیں نا، آپ سے اتنا اس کا وابستہ نہ ہو، آپ سے اس کا تعلق نہ ہو۔ میں مدنی مشورہ دیتا ہوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کم از کم ان کو ایس ایم ایس کر دیں، ان کو نکی کی دعوت دے دیں، آپ شاید ان تک بھی پہنچا دیں گے کہ پھر ان کو مدنی چینل دیکھنے کی بھی دعوت دے دیں۔ نیکی کی دعوت پہ نیکی کی دعوت، سونے پر سہاگا، جتنا گوڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ البتہ کچھ روایتیں میرے پاس ہیں، ابھی ایک اسلامی بھائی نے الحمدللہ عزوجل مجھے دی ہیں پڑھنے کے لیے، پھر دے ہی دی ہیں اور موقع بھی مل گیا، کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز روزے کا پابند ہی ہو، نمبر ایک جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ اب جو یہ کل کا جو بناتے ہیں نا، یہ اپریل فل ٹائپ کی چیز، اس میں دو باتیں تو اس میں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے کہ تم پہنچنا میں پہنچ جاؤں گا، اور مطلب کمینڈمنٹ کرتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے کرنا نہیں، ہم ان کو بیوقوف ہی بنا رہے ہیں، اور یہ آ جائے گا اور ہم اس کو دھوکہ دیں گے، اور دوسرا جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر بعض اوقات اس طرح کے مطلب حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ چیز بھیجیں گے، کھلے گا تو وہ مذاق مسکری اور عجیب و غریب قسم کے، وہ تحفے کے نام پر اپنے آپ ہی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس میں ضیاع کرتے ہیں، مال ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اور اپنا وقار، اپنی اہمیت برباد کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا، اب کیا ہو رہا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے, میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی حرکتیں ہوتی تھیں, اب لیٹسٹ مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جس طرح دور برائی کی طرف بڑھ رہا ہے لگتا ہے کہ اس میں بھی ایک سے ایک جدت آئی ہوئی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہونے والے کاموں کو مزید کیا ہی جا رہا ہوگا. تو جھوٹ اور یہ وعدہ خلافی, یہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ تو طے, یہ طے ہے, مسلمان جو جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ تو کفار کی صفت ہے, جھوٹ یا کفار کی صفت ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس طرح مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن سچا ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں سچا رکھے اور سچا کرے, سچ بولے, بس سچ بولے. جھوٹ سے تو نفرت ہونی چاہیے, اور یہ جھوٹ ایک ایسی عادت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مذہب جھوٹ کو پسند کرتا ہو, کوئی بھی فرد جھوٹ پسند کرتا ہو. جھوٹا آدمی یہ مختلف ہر طبقے میں کہہ سکتے ذلیل و خوار ہوتا ہے, اس کا بس پتہ چل جائے نا کہ جھوٹا ہے تو خلاص اس کا اعتماد اڑ جاتا ہے. بھئی یہ سچ بھی بولتا ہے تو لوگ سمجھتے کہ جھوٹا ہے. تو جھوٹا انسان یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, مگر یہ ہم نہیں کہیں گے ہر ایک کو جھوٹا. یاد رکھیے گا کہ جھوٹ کی بھی جائز صورت ہے, کہ جھوٹ جیسے غیبت کی جائز صورت ہے لکھی ہے نا کتاب میں, غیبت کہاں جائز ہے, ادھر جھوٹ کی بھی جائز صورتیں موجود ہیں کہ جھوٹ کہاں جائز ہے, کہاں جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. اب یہ ہے علم کی بات, اللہ تعالی ہمیں علم دین کے زیور سے آراستہ فرمائے. ایک اور روایت آپ سنیے, چنانچہ حدیث پاک ہے, جب شیطان زمین پر اترا تو اس نے عرض کی, یا رب عز و جل, میرا ایک گھر بنا دے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, تیرا گھر حمام, باتھ روم, یہ تیرا گھر ہے. اپنے جاتے تو پڑھتے نا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ شریر جین و شیاطین یہ وہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ دعا یاد کر لینے. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے دعا یاد ہو جائے گی. ہفتہ وار اجتماع میں آئیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, بہت ساری دعائیں پڑھیں گے, اور ان دعاؤں میں ثواب بھی ہے, برکت بھی ہے, اور تحفظ بھی ہے. پھر اس نے عرض کی, میرے لیے ایک بیٹھک بنا دے. پہلے گھر کا پھر عرض کی, میرے لیے ایک بیٹھک بنا دے. ارشاد فرمایا, بازار تیری بیٹھک ہے. پھر اس نے عرض کی, میرا ایک منادی بنا دے, یعنی پکارنے والا میری طرف سے. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, مزامیر یعنی ڈھول باجے, یہ تیرے منادی ہیں. پھر اس نے عرض کی, میرے لیے کھانا مقرر کر دے. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, جس چیز پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے. اس نے پھر عرض کی, میرے لیے کوئی قرآن بنا دے. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, غیر شرعی اشعار, یہ تیرا قرآن ہے. اس نے پھر عرض کی, میری حدیث بنا دے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, جھوٹ تیری حدیث ہے. اسے پھر عرض کی, میرے لیے شکاری جال بنا دے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, عورت ہے تیرا جال ہے. اب آپ غور کیجئے یہ روایت کس قدر اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہیں, یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 284 پر یہ روایت نقل کی گئی ہے, حوالہ یہاں لکھا ہوا ہے. تو اب ڈھول باجے, موسیقی, میوزیکل انسٹرومنٹ, آلات موسیقی جس کو کہتے ہیں, وہ غور کر لیں جو اس کے دل دادا ہیں, اس طرف جن کا رجحان ہے. جھوٹ بولنے والے غور کریں, یہ بے پردہ عورتوں کے پیچھے نامحرم عورتوں کے پیچھے بھاگنے دوڑنے والے اور ان جگہوں پہ جانے والے غور کریں, یہ شیطان کے جال ہیں, جال. یہ تمام اسلامی بھائی اس پر غور کریں, اور یہ وقت جو اس وقت آج ہمارا وقت ہے, ہمارے شہر کا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. ہمارے ملک کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. ساری دنیا میں جو حالات ہیں, حقیقت یہ ہے ہمارے ملک میں بھی پرابلم ہے, لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں پرابلم ہی پرابلم ہے. کئی دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن میں ہمارے ملک سے بہت زیادہ پرابلم ہے, بہت زیادہ پرابلم ہے. ہمارے یہاں تو اتنا بھی نہیں ہے, بعض ایسے ممالک ہے میں جانتا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں, 5-6 بجے کے بعد تو وہاں سے نکلنا دشوار ہے, گھر توڑ کر لوگ کیا کیا کیا کر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بعض لوگ, ہم لوگ کہتے ہیں یار خالی ہمارا ملک ہی رہ گیا, خالی ہمارا ملک ہی نہیں ہے, ہمارا ملک اگر یوں دیکھو تو کئی ملکوں سے بھی بہتر ہے. اور الحمدللہ جذبہ دین, جذبہ ایمان اور اس طرح کے آواز دیکھا جائے تو ہمارا ملک مدینہ مدینہ ہے. اللہ کی کرو رحمت ہے, دنیا میں مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. تو لیکن پھر بھی پرابلم ہے, امن و امان, سکون, جو حالات آپ کے سامنے کوئی ڈکی چپی نہیں ہے اب. اور دنیا بھر میں جو ایک مسلمان کرائسس کا شکار ہے, کوئی ڈکا چپا نہیں ہے. آخر یہ مسلمان جو کرائسس میں ہے, تو آخر مسلمان کرائسس کی وجہ, بیسک وجہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں جھوٹ بولتا, ہم چلے ایک تعداد لے لیں, میں نہیں کہتا کہ 100% ہی ہیں, مگر ایک تعداد ہے جھوٹ بولتی ہے, خیانت کرتی ہے, ملاوٹ والا مال بیچتی ہے, یہ موسیقی گانے باجے فلمیں ڈرامے بے حیائی اریانی, یعنی اللہ کی نافرمانی جو ہمارے اندر رائج ہے, ہم جس میں مبتلا ہیں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ اس پرفتن دور میں اور اس قدر کرائسس کے عالم میں ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کرائسس ختم نہیں ہو رہے, مگر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں بھی آباد نہیں ہو رہی ہیں. نیکی اور پرہیزگاری کے معاملات بھی بڑھ نہیں رہے, فلمیں ڈراموں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے, فحشی اور بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ میں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کر رہا, ایسے ایسے ممالک ہیں, ایک کلچر عام ہوا ہے کئی ممالک میں, اوورسیز کی بات کر رہا ہوں, بیرون ملک کے, جہاں پر اب شادی نہیں کرتے, ساتھ رہتے ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں. جب انڈرسٹینڈنگ کا یقین ہو جاتا تو پھر نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں. اب کچھ کہنا ہے, یہ حالات ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جس قدر ہم وابستہ رہیں گے, انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ہم برائی سے بچتے چلے جائیں گے. تو ہم نیت کر لیں گے انشاءاللہ یہ جو اس طرح کے معاملات اپنے فل منانے وغیرہ کے ہیں, ان سے خود بھی بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. سینئر متخصص فی الفقہ تخصص فی الفقہ فنون فقہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی علیکم اصحابک یا حبیب اللہ. ہم گوگے بیرے ہیں, ہم نے داڑھی شیر سجائی ہے, بہت خوش ہیں, لیکن لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں, ہم کیا کریں؟ یہ گونگے بہرے جو اس طرح بھائی ہیں, ان کے سوال کو, ان کے اشارے کو کسی نے اردو میں پیش کیا بھی. یہ معاشرہ جو ہے نا, بس یہ ایسے ہی ہے, خالی گونگے بہروں کو مطلب اس پہ دل پہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ نارمل اس طرح بھائیوں کو بھی تنگ کرتا ہے یہ معاشرہ. داڑھی رکھنے پر ماں باپ الگ تنگ کرتے ہیں, رشتہ دار الگ طنز کرتے ہیں, اور محلے والے الگ چھیڑتے ہیں. تو یہ صرف یہ ذہن سے نکال دیں آپ اس طرح, ورنہ احساس کمتری آپ کو ہوگا. یہ صرف آپ کو نہیں چھیڑتے, سبھی کو چھیڑتے ہیں. اب آج کل تو میں باہر نکل نہیں پا رہا, ورنہ مجھے بھی چھیڑتے تھے, مجھے پتا ہے مجھے کیا کیا آوازیں لگاتے تھے میرے پیچھے. اتنا مطلب عجیب عجیب بولتے تھے, یہاں تک کہ ایک محلے سے میں جب نکلتا تھا, دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کرتا ہوں, اور جب سے داڑھی آئی میں نے رکھ لی تھی, تو مجھے وہ اے پچھی پچھی پچھی, ہماری میمنی میں برش کو بولتے ہیں, رنگ کرنے کا برش ہوتا نا, تو میری داڑھی کو معاذ اللہ وہ پچھی کر کے نئے برش کر کے مجھے وہ آواز دیتا تھا. اللہ اس کو توبہ نصیب فرمائے. مجھ میں ظاہرت ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کو سمجھاؤں یہ تم کیا کر رہے ہو, آقا کی سنت تو کیا بول رہے ہو. معاذ اللہ, تو اگر آقا کی سنت کو تو ان کی نیت سے کوئی برش بولے گا وہ تو کافر ہو جائے گا. ظاہر یوں مطلب اور بھی مطلب یعنی کہ واسطے پڑے کہ مجھے چڑھاتے تھے وہ داڑھی کی وجہ سے, اور ملا ہوئے ملا ہوئے ملڑ, یہ تو ایک عام تھی مطلب یعنی کہ وہ آواز تھی. تو پتہ یہ چلا کہ ان میں گونگے بہروں کی خصوصیت نہیں ہے. اب مجھے کوئی چھیڑتا تھا تو میری عادت نہیں تھی لڑائی کرنے کی. عام طور پر مطلب یہ کہ غصہ آ جانا اور اس سے بھیڑ جانا, تو یہ عادت نہ ہونا آدمی کی بچت کی صورت تو ہے. اب یہ گونگے بہرے جو ہے نا, وہ ایک وہ محاورہ ہے بہرا سو گہرا, یہ لغت کا محاورہ ہے اردو لغت کا. بہرا گہرا بہت ہوتا ہے, یہ ہوشیار بہت ہوتے ہیں بہرے جو ہوتے ہیں. گونگے بہرے یہ ماما نہیں ہوتے, بیوقوف نہیں ہوتے, بہت ذہین ہوتے ہیں, لیکن یہ زبان اور بیچارے کان کی وجہ سے یہ معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر پاتے. تو اب یہ کہ یہ لوگ جو ہیں, اب چونکہ ہوشیار بہت ہوتے ہیں تو اس لیے یہ پھر لڑائی بھی کر جاتے ہوں گے. وہ یہ جو ان کو چھیڑتا ہوگا ان کو بولتے ہوں گے, اپنی زبان میں بولتے ہیں, وہ کیا سمجھے گا کہ ہم کو بیوقوف سمجھتا ہے, ہم کو پاگل سمجھتا ہے جو ہم کو تو چھیڑتا ہے. تو یوں یہاں واہ واہ کرتے ہوں گے نا, تو اس طرح وہ چھیڑنے والے کو لطف آتا ہوگا. میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ بہت پرانی بات ہے, کھارا در میں جب میں جھاڑو بناتا تھا تو میں گلی میں بیٹھ کر کام کرتا تھا, جھاڑو کارخانہ تھا میرا, تو ایک پاگل عورت ہماری گلی میں آگے کھڑی ہو گئی. اچھا پاگل بھی, ہاں پوری پوری پاگل, تھوڑی تھوڑی تھوڑی نہیں, بالکل بال اس کے وہ بکھرے ہوئے, وہ بہت بڑا پوٹلا چیچڑوں کا اور میلے کپڑوں کا اس نے لادا ہوا, بالکل یعنی کہ عجیب و غریب اس کا حلیہ تھا. یہ آ کر وہ کھڑی ہو گئی, اب بچوں نے جب دیکھا تو ان کو تو کھلونا مل گیا بچوں کو, تو وہ بچے اس پاگل عورت کو چھیڑنے لگے. اچھا وہ پاگل جو تھی نا وہ بہت سیریس بہت تھی, اتنی سیریس تھی کہ نہ کچھ بولتی تھی نہ ان کو گھورتی تھی, کچھ بھی نہیں کرتی تھی, وہ نارملی سنجیدگی کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھی. تو بچوں نے پہلے تو اس کو چڑا کر اس کو کچھ چھیڑا کہ یہ کچھ بولے, لیکن جب اس پاگل عورت نے کچھ بھی ریپلائی نہیں دی اب بچوں پر ہیبت طاری ہوئی, اور وہ بچے جو ایک دم وہ ڈر گئے اور ڈر ڈر کے خود ہی وہ بھاگنے لگے, اور بس وہ کوئی ادھر سے بھاگتا کوئی یوں نکل کر دیوار سے بچ کے بھاگتا, بچے بھاگ گئے. تو وہ ہے نا خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے, یہ بزرگوں کا قول ہے. تو اس بڑھیا پاگل عورت کی خاموشی کی وجہ سے وہ بچوں نے اس کو ستایا نہیں. اب اس کو آپ یوں مثال دیں کہ کتے کو بچے پتھر مارتے ہیں تو کتا بھونکتا ہے کاؤ کاؤ کرتا ہے اور بھاگتا ہے دم دبا کے, یہ بچے اس کے بھیجے بھاگتے ہیں. اور جو کتا بھونکے نہیں اور پتھر کی مار سہلے اور نارمل چال سے چلے, اس کتے کو بچے پتھر نہیں ماریں گے, تو بچوں کو مزہ ہی نہیں آئے گا نا. جب تک وہ بھونکے گا نہیں تو مزہ کیسے آئے گا. تو اسی طرح یہ گونگے بہرے جو ہیں ان کو کوئی داڑھی پر امامے پر یا چھیڑے گا تو یا کریں گے تو سارے نارمل آدمی کو مزہ آتا ہے یہ تماشا دیکھنے کے لیے, وہ زیادہ ان کو چھیڑے گا. تو آپ یعنی کہ آئے کرنا چھوڑ دو, آپ کی داڑھی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, کوئی زبان نہیں کھولے گا آپ کو, کوئی چھیڑے گا نہیں, بلکہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے احترام کریں گے. الحکمت و دالت المومن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, آپ اس حکمت کو سمجھیں. یہ سارے گونگے بہرے جتنے مجھے سن رہے ہیں ڈیف اسلامی بھائی خصوصی اسلامی بھائی, یہ ذہن بھرا لے گئے کوئی چھیڑے, کوئی منہ چیڑائے آپ کا, منہ بنائے آپ کے سامنے, آپ کی آوازوں کی نقالی کرے, آپ کی داڑھی کو چھیڑے, آپ کے امامے کو چھیڑے. آپ انہیں لفٹ نہیں کرنی جیسے آپ سمجھتے نہیں ہیں, تو یہ جو اس طرح کر رہا ہوگا اس کی ناک کٹے گی, اس کی کچی ہو جائے گی, شرمندہ ہوگا, آپ کو چھیڑے گا نہیں. یہ بہترین نسخہ ہے, وہ حدیث پاک ہے نا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. دیکھو میں لکھ کر لگائی ہوئی نا, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. آپ چپ رہو گے آگے نہیں کرو گے انشاءاللہ آپ کی نجات ہوگی ستانے والوں سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, کیا اس وجہ سے مجھ پر کوئی اللہ تعالی کا خاص کرم ہے؟ جواب عطا فرما دیں. اب اس کو اللہ کا خاص کرم قرار دینے کے لیے تو خیر دلیل چاہیے, یہ امتحان ہے, امتحان ہے. اور بندہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا پابند ہے, اور اس کو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہوتا ہے. وہ گلہ شکوہ کرنے والا بندہ اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا اس میں خوش ہونا چاہیے. دیکھو اللہ تعالی نے آپ کو گونگا بہرا پیدا کیا, گونگا بہرا پیدا کرنے میں بے شک تکلیف ہے آپ کو, لیکن آپ ادھر دو کو رکھیں. ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ نے اندھا پیدا کیا, نابینا, بلائنڈ, ایک کو ڈیف, گونگا بہرا. اپنے گونگے بیروں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو زبان اور کان مل جائے, گونگے بیرا پہنا ختم ہو جائے بولنا شروع کر دو, لیکن آنکھیں لے لی جائیں, سودا کرو گے آپ؟ اندھا ہونے کے لیے تیار ہوں گے؟ اندھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے یہ گونگے بیرے, نہ بولتے ہیں. تو پتا چلا کہ اندھا جو ہے یہ گونگے بیروں سے زیادہ امتحان میں, بڑے امتحان میں. اچھا اب اندھے کو پوچھتے ہیں, اندھا بولے گا میں پریشان سب سے, تو ہم نابینا کو پوچھتے ہیں بلائنڈ کو کہ اگر آپ کو آنکھیں دے دی جائیں اور کینسر کا بیمار آپ کو کر دیا جائے, آپ کے میدے میں کینسر ہو جائے, آپ کے گلے میں کینسر ہو جائے, کھانا بھی نہ اترے پانی بھی نہ اترے, تو آنکھیں چاہیے آپ کو کینسر کے بدلے؟ اگر کوئی بلائنڈ ہے تو جواب دے میرے کو, اس میں ہے کوئی بلائنڈ بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا نہیں ہے. تو کوئی بھی نابینا جو ہے نا وہ کھاتا ہے پیتا ہے, کھانا ہضم ہوتا ہے, چلتا پھرتا, بلکہ حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے. عام طور پہ نابینا کو لوگ حافظ جی بولتے ہیں, حافظ نہیں بھی ہوتا تو بولتے حافظ جی, اور اس کا احترام کرتے ہیں نابینا کا. لوگ اس کو مطلب یعنی کافی یعنی کہ اس پر رحم کھاتے ہیں, ترس کھاتے ہیں. اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے, ہنستا ہے, بولتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لیکن کینسر کا مریض آپ اس کو ہنستا بولتا کم ہی دیکھو گے, وہ بےچارا اپنی اس میں ہی ٹینشن, فل ٹینشن ہوتا اس کا. تو نابینا یعنی گونگے بہرے کے مقابلے میں نابینا زیادہ تکلیف میں, نابینا کے مقابلے میں کینسر کا مریض زیادہ تکلیف میں. اچھا آپ بولو کینسر پر اینڈ ہو گیا؟ نہیں, کینسر میں اینڈ نہیں ہوا. کہ ایک کو ہے کینسر, دوسرے کو کینسر بھی ہے اور ہارٹ ٹربل بھی ہے, کو دل کا مرض بھی ہے. یہ کینسر والے سے زیادہ پریشان ہے کیونکہ دل کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے بےچارے کو. اچھا اب آپ بولو کہ یہ سب سے بڑا پریشان, تو نہیں, اس سے بڑا پریشان بھی ہے کہ کینسر بھی ہے, اس کو دل کا مرض بھی ہے, اور ساتھ میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مورا بھی ہٹا ہوا ہے. نہ کمر کا درد اس کو سونے دیتا ہے, نہ کینسر اس کو چین لینے دیتا ہے, اور دل کا درد جو ہے وہ کسی کل اس کو قرار نہیں دینا, کیونکہ دل کا مرض جو ہے نا یہ اس کو دھوکہ باز بیماری بولتے ہیں. دل کا مرض, اچھا خاصا آدمی کھاتا پیتا ہنستا بولتا ایک دم سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, تو یہ دھوکہ باز بیماری ہے جس کو دل کی بیماری ہوتی ہے. کچھ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب اچانک یہ دل جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہر بیماری سے, ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو جس کو جیسے کہ جو گونگا بہرا ہے وہ نابینا کو دیکھے اور شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نابینا تو نہیں ہوں, اس انہیں اللہ نے, یا اللہ تو نے مجھے آنکھوں کی نعمت تو دی ہے, تیرا شکر ہے. تو اب نابینا کینسر والے کی طرف دیکھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کینسر سے تو نے بچایا ہوا ہے. اچھا کینسر, پھر کینسر والا کینسر اور ہارٹ دو بیماریاں اس کو دیکھے, وہ پھر وہ کمر کی بیماری ساتھ میں لیے ہوئے اس کو دیکھے, چھوٹا جو بڑی مصیبت والے کو دیکھے. اب یہ تین پر بھی اینڈ نہیں ہے, بلکہ کسی کو سو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اس پر بھی اینڈ نہیں ہے. ہر مصیبت زدہ سے بڑا مصیبت زدہ موجود ہے. اچھا اب سب سے بڑا مصیبت زدہ, سب سے بڑا آفت زدہ کون ہے, اس کا بھی میں آپ کو پتا دے دیتا ہوں. ساری آفتیں ایک طرف اور وہ آفت ایک طرف, وہ آفت ہے کفر. یعنی جو معاذ اللہ کفر کا مریض ہے وہ سب سے بڑی آفت میں, اس سے بڑی آفت کوئی نہیں, اس پر اینڈ ہے. تو جو سب جتنی بھی بیماریاں پریشانیاں ہیں وہ آخر دیکھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تجھے تو نے مجھے ایمان نما صحت بخشی ہے, جبکہ اس کو تو نے اس سے محروم رکھا ہے کہ وہ کافر ہے. اور یقیناً کوئی باشعور مریض جس کے روئے روئے میں مرض ہے, اس کو بول دیا جائے کہ اچھا چلو تم کو صحت مل جائے گی, تم کھاؤ گے پیو گے, وہ دھوم دھام سے دوڑو گے چلو گے سب کچھ کرو گے, لیکن ہم تم سے ایمان نکال لیتے, تو وہ بولے گا چل بے چل پاگل ہوئے, میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان دے کر اپنی صحت نہیں لے سکتا اپنے لیے, مجھے نہیں چاہیے ایسی صحت پر لکھ لعنت کہ جو ایمان کے بدلے ملتی ہو, مجھے نہیں چاہیے, میں بیماری اچھا ہوں. تو یہ کفر کی بیماری سب سے خطرناک ہے، گناہوں کی بیماری بھی کوئی کم تشویشناک نہیں ہے، لیکن کفر کی بیماری. تو یوں میں مشورہ یہ دے رہا تھا کہ دیس اسلامی بھائیوں کو، خصوصی اسلامی بھائیوں کو، یہ اپنے اوپر والوں کو، جو جس کو بھی جو تکلیف ہے، نہیں سب کے لیے مدنی نسخہ ہے، کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ بیچارے دوسرے جو تکلیف میں مبتلا ہیں. جیسے اس وقت میں خود تکلیف میں ہوں، لوگ مجھے سمجھتے ہوں گے یہ بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے بھائی، اس سے تو ملنا ہی بڑا مسئلہ ہے، لیکن میں بہت تکلیف میں ہوں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اس وقت نظر بند ہوں، میں کہیں بھی آ جا نہیں سکتا. گھر کے گیرج سے نکل کے فیضان مدینہ کے گیرج میں مجھے گھسنا ہوتا ہے، اور وہاں بھی ایسی دیوار میں کہ جہاں کھڑکی بھی نہیں ہے، اندر ایسی جگہ بند ہوتا ہوں میں. تو نہ برآمدہ نہ کھڑکی ہے، نہ مسجد میں جا کر میں آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. قدرت رکھتا ہے نا مطلب یہ کہ حالات مجھے نہیں پڑھنے دیتے. تو میں یوں تکلیف میں ہوں کہ چاروں طرف سے میری جان خطرے میں. تو اب یہ کہ میں تکلیف میں ہوں نا، تو میں کس طرح دل بہلاتا ہوں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میری بہت میٹھی میٹھی آزمائش ہے، اس لیے کہ میں اگرچہ گن پوائنٹ پر صحیح، اور میرے کو کوئی علاقے کا داداگیر یا پیداگیر میرے پیچھے نہیں ہے کہ جس کو مار کے اپنے بھگا دیں. میرے پیچھے بہت بڑے ہاتھ لگے ہوئے ہیں کہ جن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. تو اب یہ کہ میں نے اپنے تحفظ کا انتظام کیا ہوا، تو اب میری آزمائش بڑی میٹھی میٹھی ہے کہ مجھے الحمدللہ اتنے پولیس ملی ہوئی ہے، پھر پرائیویٹ طور پر بھی خادمین اور چاروں طرف پہرا میرے لگا ہوا ہے کہ مجھ تک دشمن پہنچنے کے لیے آتا بھی ہوگا تو واپس چلا جاتا ہوگا، کہ اس تک پہنچے کیسے، رستہ نہیں مل رہا، انشاءاللہ ملے گا بھی نہیں. کہ اصل محافظ اللہ ہے، جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے، ہے نا. ہم نے نظر اپنی نظر اللہ پر رکھنی ہے، ظاہری اسباب کو کمپلیٹ نہیں سمجھنا ہے. جب تقدیر غالب آتی ہے تو جو ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، جب موت آ جائے اور اگر اسی طرح لکھی ہے تو اسی طرح نہیں ہے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا امتحان میٹھا میٹھا ہے. کیسے؟ کہ میرے علاوہ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بھی گن پوائنٹ پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی بیچاروں کے پاس حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا، اور ان کو مار کے ان کی لاش پھینک دیتے ہیں لوگ. ایسے آئے دن ہو ہی رہے ہیں واقعات، وہ بےچارے اپنا حفاظت نہیں کر پاتے. تو یہ اللہ کا کیا کم کرم ہے کہ مجھے حفاظت کے اسباب اس نے مہیا کیے ہیں. تو یوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ میری جان خطرے میں، لیکن مجھے تو الحمدللہ نیند بھی آ جاتی ہے، کھانا بھی اچھا لگتا ہے مجھے، کوئی یعنی کہ جس کو ٹینشن بولتے ہیں نا، ایسا میرے کو ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن ہوتا ہے شروع میں، آتا ہے جب آدمی پر کچھ ہوتا ہے تو، اس کے بعد وہ ریلیز ہو جاتا ہے. تو میرے کو اس کا کوئی سب باقاعدہ ٹینشن نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال کا شعر ہے کہ پنجرے میں بند پرندے، تجھے پنجرے میں جو روٹی مل بھی رہی ہے، رزق مل رہا ہے، لیکن اس سے مزہ نہیں ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ آزادی کی موت مر جا. تو وہ اقبال کا شعر ہے. تو یہ شرعی اس کی مطلب میں کوئی اسکیننگ نہیں کر رہا ہے اس شعر کی، ایک بات بول رہا ہوں. تو یوں آزمائش ضرور ہے، لیکن میری آزمائش الحمدللہ میٹھی میٹھی ہے. اللہ کا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ اس نے اتنی عزت بخشی ہے، اس کا شکر کب ادا کروں گا میں؟ کر ہی نہیں سکتا. اتنے سارے آپ بیٹھے ہوئے، اور یہ الحمدللہ میری خوش فہمی ہے کہ ابھی میں اعلان کروں کہ بھائی آج 12 بجے مدنی مذاکرہ نہیں کرنا، آج ہم پوری رات بیٹھیں گے مدنی مذاکرے میں. کون کون بیٹھے گا؟ میں نے ہاتھ اٹھانے کا نہیں بولا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے کہ میں نے بولا نہیں، اس سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. تو یہ کیا کم یہ مقام میں شکر نہیں ہے مدینہ؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں مصیبت پر جو لوگ شکوا کرتے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر میں کائے کو شکوا کروں کہ میں تو یوں ہوں, میں تکلیف میں ہوں, میں قیدی ہوں, میں کہیں آ نہیں سکتا, جا نہیں سکتا. نہ نہ اللہ تعالیٰ کا کرم, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں الحمدللہ. نہیں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی مصیبت آئے تو اس سے بڑی مصیبت کی طرف نظر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایمان کی جس کے پاس نعمت ہے وہ مصیبت زدہ ہے. کب یار, مصیبت زدہ تو غیر مسلم ہے, صحیح معنوں میں آفت زدہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو رہنا ہے اس میں. وہ کافر جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اس کو ہمیشہ پر ہمیشہ رہنا پڑے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ جو اس وقت کافر ہے لیکن مدنی چینل پر ہی وہ آ کر اس کال آ جائے اس کی کہ بھائی ہم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, ہے نا, ایک بات ہے. وہ ایک الگ صورت اور ایسا بھی ہوا ہے الحمدللہ, مدنی چینل پر بھی لوگوں نے ڈائریکٹ وہ مسلمان ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے, جو مستقل مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوں گے واقعات. ویسے موبائل لے کے ان کے ہاتھوں بھی ہوتے ہیں تو ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں لوگ مسلمان دعوت اسلامی کے مبلغین سے متاثر ہو کر ان کی انفرادی کوششوں سے. تو اب وہ مراد نہیں ہے, وہ مراد کافر ہے مصیبت زدہ کہ جو مرے گا بھی کفر پر, اور یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کفر پر مرے گا کون ایمان پر مرے گا. سچی بات تو یہ کہ ہماری بھی گارنٹی نہیں ہے, ہماری اپنی کا ہمارا کیا ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو ہر وقت ہم کو ایمان پر خاتمے کی فکر رکھنی چاہیے کہ ایمان ہمارا سلامت رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کی ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے. اور آج ابھی ہم نے جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی بھی سنا کہ جس کا ایمان ضائع ہوا, کفر کی موت مرا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے. اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے عالی شان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا. تو آئیے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ اسلامی بھائی, مدنی چینل کے وہ ناظرین, اور کم و بیش 408 مقامات پر جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی جمع ہو کر آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, ان میں اگر کوئی اب تک کسی کا مرید نہیں ہوا تو امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں شامل ہو جائیے. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. وہ اسلام بھائی جو کسی اور کے مرید ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں, یعنی طالب ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہ ان کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کا فیض بھی ملنا شروع ہوگا. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. صلوا علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, تغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. لگتا ہے ان کو مدینے ہی جانا ہے بابا. یہ مدینے کا ہی اشارہ ہے شاید. چل مدینہ چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں خصوص اسلامی بھائیو؟ چل مدینہ کا مطالبہ تو پہلے تو روتے روتے ہوتا تھا, ہنس رہے ہیں یہ تو روئیں گے بابا ابھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آج ان کی باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی, ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے دیں. دیو صلو علی الحبیب. یہ اشارے سے درخواست کر رہے ہیں کہ باپا آپ کے ساتھ ہمیں مدینے جانا ہے. اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں فیصلہ باد صدر آباد سے کیسر عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم خصوصی اسلامی بھائی شادی ہماری نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہمارا گناہوں میں مبتلا ہونے کا کبھی اندیشہ رہتا ہے. آپ ہماری تربیت فرمائیں کہ ہم کیسے صبر کریں. جزاک اللہ خیرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر ایسا بھی نہیں ہے, مایوس نہ ہو. لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہے تو شادی بھی ہو جائے گی. شادی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے. یہاں اتنے گونگے میرے بیٹے ہیں, ان میں بال بچے والے بھی دوں گے ذرا. بھائی کون کون بال بچے والے ہیں گونگے گونگے جو بیٹے ہیں؟ شادی شدہ ہیں ان میں؟ شادی شدہ یہ دیکھو شادی شدہ بیٹھے ہیں تو جن کا جوڑا لکھا ہوا ان کی ہو ہی جاتی شادی الحمدللہ, بلکہ ان کے بچے بھی ہوں گے. ابھی اپنے پوچھیں گے تو یہ انگلی کے اشارہ سے بتائیں کس کے کتنے بچے ہیں. دیکھو دو دو بچے, پانچ بچے اس کے, ایک دو تین بچے, چھ بچے, سات بچے. ماشاء اللہ ان کے بچے بھی ہیں, شادیاں بھی ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ سوال جو تھا یہ مطلب یوں تو آپ کو نارمل اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں ان میں بھی بے شمار ملیں گے جن کو کوئی دیتا نہیں ہے, نصیب میں نہیں ہوتا تو کئی کمارے بےچارے مر ہی جاتے ہیں. کیا یہ غور طلب نہیں ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بول یا نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا اس وجہ سے شادی نہیں ہو رہی, ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسی اور ان کے متعلق معاملات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں جس کی وجہ سے کوئی نہ دیتا ہو, اپنی افعال اعمال کردار اخلاق اس کی طرف توجہ نہ ہو, صرف یہی سوچتا رہے کہ میں چونکہ یہ اس گونگا بہرا ہوں اس وجہ سے نہیں ہو رہی, اس پر ہی غور کرنا چاہیے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اس میں اول تو یہ کہ یہ احساس کمتری یا احساس محرومی اپنے دل سے نکال دیں کہ گونگے بہرے کی شادی نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. ثبوت آپ کے سامنے شادی کی ہے, ہوتی ہے, اور بچے والے ہیں یہ لوگ. اچھا دوسرے نمبر پر یہ کہ جس طرح گونگا کہتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوتی, اس طرح گونگی بھی یہی کہتی ہوگی, انڈر اسٹوڈنٹ. تو اس لیے یہ عام طور پہ ہوتا کیا کہ ان کے ماں باپ کو بھی, گونگے بہروں کے ماں باپ کو بھی ہلکی چلتی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. یہ نارمل ڈھونڈتے ہوں گے تو کہاں سے ملے گی. اب ایک بیچارہ مطلب فٹ پاتھ پر رہنے والا بولے کہ میں وہ فلاں مطلب سرمایہ دار کی بیٹی سے شادی کروں گا, وہ چل وے چل, ارے اس کو کون دے گا. تو فٹ پاتھ والا کم از کم جھگی پر ہی نظر رکھے, فلیٹ پر بھی نظر رکھے گا تو مکی کھائے گا. تو اس لیے گونگے بہروں کے ماں باپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ ان کے لیے گونگی بیری ڈھونڈیں, اور گونگی بیری والے بھی نارمل نہ ڈھونڈیں. یہ ایک نفسیاتی طور پر میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ غور کر لیں, کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کر لیں. اگر نارمل آپ دلاؤ گے نا اپنے بیٹے کو تو ان کی لڑائیاں شاید بہت ہوں گی. ایک تو یہ کہ ان کی یہ زبان نہیں سمجھے گی, جب زبان نہیں سمجھے گی تو غلط فہمیاں بہت ہوں گی. پھر یہ اس کو بھی غصہ آئے گا کہ تو سمجھتی نہیں آئے کر کے وہ اور چیزیں گا, سمجھتی نہیں ہے کہ کاٹ کھانے کے لیے دوڑے گا, وہ لڑائی ہوگی, پھر روٹ کے بھاگ جائے گی. اچھا گونگی بیری ہوگی تو یہ دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھیں گے, تو جب تک زبان نہیں سمجھیں گے تو گھر چلنا مشکل ہے, زبان سمجھیں گے تو گھر چلے گا. گونگی بیری, ہاں دیکھو یہ خوش ہو رہے ہیں, یہ مدنی نسخہ ہی ہے. الجنس و یمیل و الالجنس, ہر جنس جو ہے اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے. ہاں ڈیف ڈیف ڈیف ڈیف ڈیف ڈیف مدینہ مدینہ. ہاں بس تو یہ کہ یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے پر سجا دے, سنہرے خواب چھوڑ دیں بڑے گھروں کے, اور ان کی زندگیوں کو سنوارے, ان کے لیے کوئی وہ ان جیسی ڈھونڈے جو ڈیف ہو. اور ڈیف کے ماں باپ جو ڈیف لڑکیوں کے ماں باپ ہیں وہ بھی ڈیف دولہا ڈھونڈے, وہ نارمل نہ ڈھونڈے ورنہ مسائل ہوں گے. اس طرح نابینے نابینی کی ترکیب بنائیں, نابینی نابینے کی ترکیب بنائیں, آنکھوں والا ملے گا نہیں اور خامخا آپ کی بچی بوڑھی ہو جائے گی گھر میں بےچاری بیٹھے بیٹھے, اور مل بھی گیا تو وہ بالکل حاوی رہے گا اور وہ جمنا بہت مشکل ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں برادریوں میں ہوتا ہے, ہم میمن ہیں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی نکاح میمن میں ہونا چاہیے. اب میمن بھی ہم کتیانے کے میمن ہیں, ہمارے گاؤں کا نام کتیانہ ہے, تو ہم لوگ پہلے کتیانہ برادری کو ڈھونڈتے ہیں اپنی برادری. اچھا یہ بانٹوا ہے تو بانٹوے کی برادری ڈھونڈتے ہیں, یہ کیشود والے ہیں تو کیشود کی برادری میں ڈھونڈتے ہیں. کیشود میں ہی ہوئی نا پیشادی, ان کی اپنی برادری میں ہوئی, میری اپنی برادری میں, میرے بچوں کی امی بھی کتیا نے کی ہم کتیا نے کے. تو یہ ہوتا ہے پنجابی تو پنجابی کی بھی مطلب میرا خیال ہے 1200 برادریاں ہوں گی, یہ بھی اپنی برادری سے باہر نہیں نکلتا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح گھر چلنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے رسم و رواج, ایک دوسرے کے انداز اور وہ کوڈ وغیرہ سمجھتے ہیں. باہر کا ہوتا نا بالکل اجنبی, تو پھر بعض اوقات وہ جم نہیں پاتا, لڑکی باہر کی ہو لڑکا دوسرا ہے, پھر وہ گھر میں آئے گی تو سب ایک یہ ایک تو جمے گا نہیں, مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن خیر وہ یہ کوئی شرط نہیں ہے, کف ملنا چاہیے, کف کے پھر وہ دوسرے مسائل ہیں. ہمارا لیے کہ وہ ڈیف اور ڈیفن ان کی چلے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں بابا یہ بھی واقعات ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں ڈیف ہیں. اچھا اچھا آئیں پوچھے گی نا آئیں گے علاج دیں گے. ایسا بھی ہوا ہے بابا کہ میاں بیوی دونوں ڈیف ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اولاد دیے نا وہ ڈیف نہیں ہوتے الحمدللہ, ایسے واقعات ہوئے ہیں. ہاں ان کے اولاد ڈیف تو نہیں ہے, پوچھو نا. اولاد بولتی ہے ان کے دو بچے بولتے ہیں الحمدللہ, ایک نہیں بولتا. اب وہ تو مالک کی مرضی, تو نارمل کو بھی تو ڈیف ہو ہی رہے نا, ان کے باپ تو نارمل ہی ہوں گے نا, ماں باپ تو بولتے ہیں نا. مدینہ مدینہ پاپا اگر پھر بھی کسی کی نہیں ہوتی, یعنی ڈیف جو ہے اس میں سے کسی کا نکاح نہیں ہو پایا, نہیں ہو رہا کہیں پر بھی, اور جو ہے وہ شہوت تنگ بھی زیادہ کرتی ہے, معاملہ زیادہ ہے اس کے ساتھ, تو اب کوئی اس کو نسخہ بھی عطا فرما دیا. اب انہوں نے پوچھا بےچارے نے تھا کہ ڈیف ہو یا ان ڈیف ہو, نان ڈیف کیا بولنا چاہیے, نارمل کوئی بھی ہو جس کی شادی میں رکاوٹ ہو نا, کہ شادی نہیں ہوتی, تو اس کو چاہیے کہ وہ بکثرت روزے رکھے. یعنی کہ جس کو یہ تنگ کرتی ہے خواہش, یہ حدیث شریف میں علاج دیا گیا کہ وہ کثرت سے روزے رکھے. اب بولو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں. مزید یہ کہ وہ گناہوں کی سزائیں جو ہیں, جو اس حوالے سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے عذابات پڑھیں تاکہ یہ اپنے آپ کو ڈرائیں, اور صبر کرنے کے فضائل پڑھیں, تو اس طرح اس کے لیے آسانی ہوگی. اور کھانے پینے میں کچھ احتیاطیں بھی اس میں مفید ہوتی ہیں, جیسے گوشت مچھلی وغیرہ گرم غذائیں کھانے سے بھی اس چیز کے بڑھنے کا امکان رہتا ہے. اچھا مزید یہ کہ پیٹ بھر کے کھانے سے بھی یہ چیز بڑھتی ہے, جیسے جو موٹا ہوتا ہے بدن جس کا, اس کو یہ چیز بہت ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ وہ موٹا کہ جو کھاتا زیادہ ہے. بعض بیچارے کوئی اکا دکا ایسے ہوتے ہیں, ہزاروں میں ہوتے ہوں گے, کہ جن کو بغیر یعنی کم کھانے کے باوجود موٹاپا آ جاتا ہے. میں اس کی بات نہیں کرتا, جو ڈٹ کے کھاتے ہیں, ایک تو ڈٹ کے کھاتے ہیں, پھر بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ وہ ریفریشمنٹ کے نام پر وہ نگلتے رہتے ہیں, تو ایسے لوگ پھر چربی چڑھ جاتی ہے, موٹے ہو جاتے ہیں, تو ان کو یہ چیز بہت تنگ کرتی ہے. تو اس لیے بھی کم کھانے سے یہ چیز جو مغلوب ہوتی ہے, تو بھوک سے کم کھائیں. اور یہ ہر ایک کے لیے, ڈیف کے لیے بھی, سب کے لیے, بھوک سے کم کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز کم تنگ کرے گی, اور دیگر فوائد بھی بہت سارے حاصل ہوں گے. نگاہوں کی حفاظت کریں. اب ٹی وی پر بیٹھ کر وہ بے حیا عورتوں کے ڈانس دیکھے اور پھر بولے کہ میرے کو علاج دو, کہ میرے کو شادی کی خواہش تنگ کرتی ہے, تو سر دیوار پہ مار, اور کیا تیرا علاج یہی ہے, سر پھاڑ دے اپنا. علاج تو عقل مندوں کو دیا جاتا ہے, تو جو بے وقوف بے پردہ عورت کا ڈانس دیکھے گا تو اب وہ کیسے اس مصیبت سے بچے گا. یہ دروازہ بند کرو گے تو کچھ بنے گی نا بات, تو یہ تو ویسے ہی دیکھنا حرام ہے, نہ محرم عورت کو, اس کی تصویر کو بھی دیکھنا حرام ہے, تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. اللہ اللہ, صرف مدنی چینل دیکھا کریں. آپ نے بھی نظروں کے یار ہی رہے گا, نظروں کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا بابا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیف ہے ہمارے خصوصی گونگے بیرے ان کا نگاہیں نیچی رکھنے کا معمول جو ہے نا یہ بابا یہ عام آدمی کے مقابلے میں مشکل یوں سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اشارے دیکھ کر ہی تو سارے کام کرنے تو اگر یہ دیکھتے نہیں ہے سامنے والے کو تو ان کو سامنے دیکھنے ہی کا ان کا روٹین ہے ان کی پریکٹس ہے بلکہ ان کا وہ نیچر بھی شاید یہی ہے کہ دیکھیں گے اشارہ دیکھیں گے منہ دیکھیں گے کیونکہ ہر چیز اشارے سے نہیں سمجھ میں آتی فیس ریڈنگ بھی ان کی ایک لینگویج میں بڑا حصہ ہے تو اب اس شعبے سے یا اس سے وابستہ اسلامی بھائی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت کیسے بنائے نگاہیں نیچی ان کو بھی رکھنی چاہیے سمجھ میں یہی آتا ہے کیسے بنائے اس میں یہ کہ جہاں تک آپ نے نیچر بولا فطری تو یہ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نارمل اسلامی بھائیوں کی بھی یہی فطرت نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی فیس ریڈنگ کرتا ہے اور ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا اس کو چین پڑتا ہی نہیں ہے تو یہاں یہ دونوں تقریباً ایک ہی ایک ہے اور ادھر دیکھنا یا کسی کا چہرہ دیکھنا یہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہے ہم جو نیچی نگاہیں رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو وہ اس لیے تاکہ بدنگاہی کرنے کے جہاں امکانات کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں اس کے لیے بچنے میں آسانی ہو جائے ورنہ پھر بچ نہیں پائے گا بہت مشکل ہے اور ان کے لیے بھی واقعی مشکل ہے تو وہ ان کو یہ روایت یاد رکھنی چاہیے افضل الاعمال احمزوہا افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو تو ان کو جب گفتگو کرنی ہے اشارے سے تب تو بے شک وہ دیکھے چہرہ سامنے والے کا جبکہ وہ مانے شرعی نہ ہو ہاں اگر نامحرم عورت سے وہ بات کر رہا ہے تو اب تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی بات ہی یہ کیوں کر رہا ہے پہلے تو یہ غور کرے یہ بھی غور کرے نارمل آدمی بھی غور کرے کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں اب اندس ضرورت اگر بات کرتا ہے تو نارمل آدمی کو دے تو ضروری ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے عورت کو اور ان کے لیے بھی الگ احکام تو ہم نے نہیں پڑھے کہ ان کو مطلب یہ عورت کو گھر گھر کے دیکھتا رہے اور یہ ان کو معاف ہو جائے تو اشارے کہ میں بول دوں گا تو بھی معاف نہیں ہوگا وہ اس کے لیے کوئی میں نے جزئیہ تو پڑھا نہیں ہے اور سمجھ میں یہی آتا ہے کہ سب کے لیے حکم عام ہے کہ یہ عورت کو نہ دیکھے نہ محرم کو ہاں امی کو دیکھے وہ الگ بات ہے بہن کو دیکھے بھابھی کو نہیں دیکھ سکتا یہ جائز نہیں ہے تو اب یہ کہ اس لیے ان کو بھی نگاہوں کے نگاہیں نیچی رکھ کر اشاروں کی بھی تھوڑی بہت پریکٹس کرنی چاہیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہونا ممکن ہے کہ جن پر فیس ریڈنگ کی حاجت نہیں ہوتی ہوگی اب جیسے میں نے گنبد خضرا کا اشارہ کیا اب اس نے بتایا کہ فیس ریڈنگ کی کیا حاجت ہے یہ طواف کا اشارہ اس میں فیس ریڈنگ کی کیا حاجت ہے تو ایسی اگر یہ ہمارے قفل مدینہ کا جو کورس کراتے ہیں نا بےچارے ان کو بھی ویسے بھی جب ہمارے مبلغین کو ہی نگاہ نیچی رکھنا نہیں آتا بڑے بڑوں کو نہیں آتا تھا بےچارے اب ان کو کیا مطلب آپ داؤ پہ لگائیں گے یار کہ تم کو لگانا ہی پڑے گا یہ جب نارمل کو دیکھیں گے ویسے بہرے تو گہرے یہ گہرے بہت ہوتے بہت سیارے ہوتے ہیں یہ بولے گا نارمل تو ہم کو آگے بار بڑھ کر دیکھتے ہیں اور ہم کو بولتے کہ تم نیچے دیکھو یہ تو باغی ہو جائیں گے جیسا ہم نہیں آتے داؤد اسلامی سے یہ بولتے بس تم نیچے نگاہیں رکھو ہم بھلے جو چاہے دیکھیں اور تمہیں دیکھ دیکھ کے ہنسیں یہ کیسے ہوا تو دوستی تو دونوں طرف سے ہاتھ بڑھے گا تو ہوگی نا ابھی اتنی تعداد میں نارمل بیٹھے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کائے کو نیچے نگاہیں رکھیں گے تو یہ ہوں ان سب کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اللہ کی رضا پر نظر رکھیں اور یہ نظر جو ہے نا اللہ کی رضا پر نظر رکھنا نگاہیں نیچی کر کے بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ان آنکھوں کی نظر کی حاجت نہیں یہ محاورہ ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ لوگ بھی جو اپنے دیف اسلامی بھائی ہیں خصوصی یہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور ہمارے جو نان ڈیف یا نارمل اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی بہت مشق کرنی پڑے گی اگر کہوں کہ برسوں مشق کرنی پڑے گی تو شاید یہ بھی درست ہو تو جتنا ہو سکے اب جیسے یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں نگاہ نیچے کر کے یہ ممکن ہے ان کے لیے خوشی کا اظہار کرنا. دیکھو میں بھی تو بہت ساری باتیں بغیر آنکھیں اٹھائے بولتے چلا جا رہا ہوں نا, تو یہ کیا میں نے اس کی مشق کی ہے نا, پریکٹس کی, میں یہ کرتا رہتا ہوں, میری عادت پڑ گئی تو دیکھ بھی لیتا ہوں, نہیں بھی دیکھتا نہیں دیکھتا تو الحمدللہ میں ایسے ایسے مواقع پر دیکھتا ہوں کہ اندھا بھی مطلب آنکھیں پھاڑ کے کچھ دیکھنے کو جی چاہے اس کا, تو ایسے موقع پر جب دھن چڑھتی تو نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا خلاص نہیں دیکھنا. تو یہ کیا یہ سب پریکٹس سے ہوگا, اگر دل میں جذبہ ہوگا نا تو سب کچھ ہو جائے گا, دل میں جذبہ نہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. تو ان کو بھی چاہیے کہ چونکہ ان کو عام اسلامی بھائیوں سے زیادہ ضرورت ہے نگاہ نیچی رکھنے کی, کیونکہ ان کو تو سمجھنے کے لیے فیس ریڈنگ ضروری ہے, تو اس لیے ان کو پریکٹس بہت کرنی پڑے گی. یہ خود غور کریں, یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں, یہ خود یہ فیصلہ کریں کہ کہاں اشاروں سے بات کرنے میں نگاہیں اونچی رکھنی ہے, کہاں نیچی نگاہیں رکھ کر گزارا ہو جائے گا, یہ خود ہی فیصلہ کریں, میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے لیے. ان کے اندر اگر یہ جذبہ ہوگا, خوف خدا ہوگا کہ میں کہیں بدنگاہی میں نہ جا پڑوں, تو خود ہی طے کر لیں گے. اب یہ ہمارے جو دوسرے اسلام میں جو ترجمہ نہیں کرتے ہیں, ذرا یہ نارمل ہوتے ہیں, تو یہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی یہ غور کرتے رہیں کہ میں جو ان کو اشارے سے ترجمہ نہیں کرتا ہوں تو کہاں کہاں مجھے ان کو دیکھنا ہے. اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہوتی, مبلغ کو اتنی کا ضرورت ہوتی ہے. اگر مبلغ کو ضرورت ہوتی تو میرا چہرہ اس طرف ہوتا اور میں ان کو دیکھ کر بولتا رہتا, یا بغیر ان کو دیکھے بول ہی رہا ہوں نا. تو اسی طرح جو ترجمہ کرتے ہیں, ترجمہ نہیں کرتے ہیں, ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کا ان کی لینگویج میں, ان کو انہیں دیکھنے کی حاجت نہ ہونے کے برابر. تو اس لیے جو مدنی قافلہ کورس کراتے ہیں, اگر یہ مبلغین تعاون کریں گے نا اور یہ اگر ان کو سکھائیں گے نا, جن کو یہ اگر یہ موجود ہے مجلس, تو میرا یہ مدنی پھول شامل کر لیں اپنے کورس میں, کہ جن کو یہ مدنی قافلہ کورس کرواتے ہیں, یہ ان کی زبان سکھاتے, ساتھ میں ان کو یہ سکھائیں کہ یار تم کم از کم نیچی نگاہ رہ کر یوں اشارے کیا کرو. یہ ممکن ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, سب ہو سکتا ہے. تو دیکھنے کی کیا حاجت ہے, کہ ان میں بھی تو امرت تو ہوتا ہی ہے نا, نگاہ تو بچانا ہے ان سے بھی. تو ان کو بھی چاہیے کہ ان مبلغین کو جب یہ نگاہ نیچے رکھیں گے تو یہ بھی تو عورتوں کے ساتھ, اور ان کو بھی تو واسطے کس کو نہیں پڑتے. آج بھابھی کس گھر میں نہیں ہے, جنرلی عموماً گھر میں بھابھی ہوتی ہے, پھر کزنس آتی ہیں, کبھی خالہ زاد آتی ہے, کبھی مامو زاد آتی ہیں, ان سب سے پردے ہیں. مامی سے پردہ ہے, مومانی سے, چاچی سے پردہ ہے, تائی سے پردہ ہے, تو یہ تو گھر میں آتی ہیں, اور ان میں کوئی پردے کا تصور معاذ اللہ آج کل نہیں پایا جا رہا, کہیں ہو تو شاز و نادر ہی ہوگا, نہیں ہے. تو یہ جب آئیں گی تو بات بھی کرنی پڑتی ہے, اب چاچی سے بھاگو گے تو وہ پیچھے بھاگے گی پکڑنے کے لیے, اب آپ تو پھنس گئے. تو اب یہ کہ آپ نگاہوں کو سنبھالنے کی عادت ہوگی تو اس طرح آپ چاچی کو دیکھنے سے بچنے میں کامیابی حاصل کر سکو گے. تو اس لیے ان مبلغین کے مجلس مجھے اگر یہ حوصلہ افزائی کر دے تو کیا ہم انشاءاللہ مبلغین کو ہم اب یہ بھی تربیت دیں گے کہ وہ نیچے دیکھ کر یہ کفل مدینہ کا مطلب انہیں کا بیان کریں. اب اس سے یہ مجلس بھی بیچاری شرمائے گی اور چلو پانی میں ڈوب نہیں سکے گی, بولیں گے یار پہلے ہم تو سیکھ لیں نیچے نگاہ رکھنے کے لیے, کیونکہ اب یہ معاملہ تو اب عام ہے نا, اس میں ایک خاص تو ہے نہیں. کیا مجلس اور کیا ان مجلس, کیا رکن شورا, تو کیا اراکین شورا, تو کیا کابینہ والے, سبھی آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھتے ہیں. باپا بےچارا چیختا رہتا ہے, تو باپا انشاءاللہ چیختا رہے گا, باپا آپ کو بدنگاہی سے بچانا چاہتا ہے, باپا آپ کو بار بار بولتا ہے کہ دیکھنا گناہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اس لیے بچاتا ہوں کہ 99 جگہ جائز دیکھو گے تو کہیں 100ویں میں ٹھوکر نہ کھا جاؤ, 100ویں سے بچانے کے لیے 99 کو مت دیکھو, تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے. تو انشاءاللہ مجلس امید ہے کہ اپنے اوپر بھی آنکھوں کا کفل مدینہ, کیونکہ یہ سب ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں, تو یہ مجلس بھی اپنے اوپر بولے کہ ہم کوشش کریں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے کورس میں بھی یہ شامل کریں گے, تاکہ یہ گونگے بہروں کی بھی تربیت ہو نگاہ نیچے رکھنے کی. ان میں کوئی سنا ہی نہیں ہے میں نے کہ نیچے نگاہ رکھنے والا ہو, نارملوں میں تو الحمدللہ ایک سے ایک ہے نگاہ نیچے رکھنے والا, یہاں بھی بیٹھے ہوں گے. ہاں کوئی ہے اس ٹائم بھائی نگاہ نیچے رکھ کر باتیں کرنے والا اپنے کافی حد تک جو اکثر نگاہ نیچے رکھتا ہو بیٹا اس میں دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ دیکھو ان میں اٹھ رہے ہیں ماشاء اللہ لیکن ان میں شاید ایک بھی نہ ہوگا کیونکہ ان کو جو سکھانے والے استاد ہیں بےچارے وہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ ان شاء اللہ مجلس حرکت میں آ گئی ہے بھائی الحمد للہ آمین. یہ ہمارے صفحے اول کے مبلغ ہیں شبیر بھائی کفل مدینہ کے ماشاء اللہ بڑی حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے جزاک اللہ. اب تو میرا خیال ہے رنگ ہی کچھ ہو رہے گا ان کے ماں باپ بھی حیران رہ جائیں ان کے بیروں کو کہ یہ کل تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ جواب دیتا تھا آج ہم ترس گئے کہ ہماری طرف اوپر نگاہیں کر کے دیکھے یہ ایسا سدھار دیا اس کو پہلے تو آنکھیں نکال نکال کر ہم کو ڈرا دیتا تھا اللہ کرے وہ دن آ جائے. لیکن ماں باپ کو دیکھنا جبکہ رحمت کی نظر سے ہو تو ثواب ہے کہ جو ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو یہ موقع کی مناسبت ہے جیسے بات کر رہے ہیں تو ماں باپ سے اگر نگاہیں نیچی کر کے بات کریں گے تو ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی خوش ہوں گے اور پھر موقع کی مناسبت ہے زیارت بھی کر لیں زیارت کرنا بھی مگر وہی رحمت کی نظر سے ہمدردی کی نظر سے کریں گے تو ثواب ہے. ویسے نارمل دیکھیں گے تو وہ ثواب نہیں ہے نیت ہو کہ کیوں دیکھ رہا ہے ثواب کی نیت سے دیکھیں ماں باپ کو اور یہ نارمل کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے ماں باپ کی زیارت کا ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے یہ سب کے لیے جبکہ اور کوئی مانے یہ شرعی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں قصور ڈف کلب کا صدر ہوں. میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لوگ کہتے ہیں کہ گنگے بہرے بخشے بخشائے ہیں. میرا سوال یہ ہے گنگے بہرے گالیاں نکالتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں چگلیاں کرتے ہیں تو وہ بخشے بخشائے کیسے ہیں؟ اللہ اللہ غیر گونگے بہرے بھی مکلف ہیں ان پر بھی احکام شریعت نافذ ہوتے ہیں شرائط کے ساتھ ان کے تو یہ بخشے بخشائے نہیں ہیں. بخشا بخشایا نبی ہے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب کے سب معصوم ہیں بخشے بخشائے نہ ان کے گناہ ہیں نہ ان کے حساب ہیں یہ بلکہ اپنی اپنی قوم کی سفارشیں کریں گے یہ شفاعتیں کریں گے. باقی نہ گونگا بہرا بخشا بخشایا ہے نہ نابینا بخشا بخشایا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اگر غیبت کریں گے غیبت کا اشارہ یہ ہے یہ غیبت کریں گے یا وہ کسی کی چگلی کھائیں گے تو یہ بھی گناہگار ہوں گے. یہ بہت مطلب تیز بہت ہوتے ہیں. ایک بار میں ایک شیوڈ کو ان میں سے جو شیوڈ تھے ان کو داڑھی کی میں نے ترغیب دی تو دوسرا جو تھا نا وہ ایک دم سے وہ جوش میں آ گیا انفرادی کوشش اس کو ڈرانے لگ گیا وہ یوں کر کے اس کے چہرے پہ ڈس مارا اس نے سانپ کا اشارہ کر کے داڑھی بھی رکھے گا تیرے سانپ کھائے گا. تو یوں تیز ہوتے ہیں. لیکن میں ان کو بھی عرض کروں گا کہ دیکھو یہ سانپ کھائے گا داڑھی منڈے کو ایسا کسی حدیث میں ہم نے پڑھا نہیں ہے. داڑھی منڈانا حرام ہے جہنم میں لے جانا والا کام ہے اس میں عذاب کی وعیدیں ہیں حقدار ہے لیکن کسی کو کہنا کہ تجھے سانپ کھائے گا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے نا اس کو سانپ کھائے گا کہ اس کو کھائے گا کہ تم کو کھائے گا, کچھ کسی کو نہیں پتا نا. تو اس لیے وہ پھر یہ کہ چلو داڑھی منڈے کو سانپ کھائے گا یہ بولنے کے لیے بھی دلیل چاہیے, پھر عذاب ہوگا, عذاب کا وہ حقدار ہے یہ بول سکتے ہیں, لیکن کون سا عذاب ہوگا جب تک وہ حدیث میں نہ آئے قرآن پاک میں نہ بیان ہو اس وقت تک میں عذاب کی کوئی قسم ہم اس کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے کہ بھائی فلاں طرح کا تم کو عذاب ہوگا, تم کو سانپ کھائے گا یا تم کو آگ میں جلایا جائے گا یا تم کو ٹھنڈک کے عذاب میں ڈالا جائے گا. ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے, زمحریر اس کا نام ہے. تو ابھی کون سا عذاب ہوگا داڑھی منڈانے والے کو یہ جب تک حدیثوں میں ہم نہیں پڑھیں گے ہم اپنی طرف سے نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اشارہ کہ تجھے سانپ کھائے گا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ جو گناہ کرے گا اس کو سانپ دکھائے گا, اس کو یوں آگ بھی جلائے گی اور اس طرح یوں ڈرا سکتے ہیں کہ مطلقاً سب کو, جیسے کہ جو گناہ کرتے ہیں یہ عذاب کی علامتیں ہیں کہ سانپ بھی کھائیں گے بچھو بھی چمٹیں گے تو آگ بھی لگے گی. اب کس کو کیا کیا ہوگا, کسی فرد کو مخصوص کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تجھے عذاب ہوگا, یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہم کو نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب بے حساب جنت میں چلا جائے اللہ کی رحمت سے. تو کسی کو متعین کر کے فکس کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عذاب ہوگا, تجھے عذاب ہوگا, اس کو عذاب ہوگا. ہاں یہاں قرآن حدیث میں وارد ہو گیا. اب جیسے کہ ابو لہب کے حق میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے تو ابو لہب کے لیے ہم کہیں گے اس کو عذاب ہوگا, ابو جہل کے لیے کہیں گے کہ اس کا مرنا بھی کفر پر یقینی معلوم ہے حدیثوں میں آ گیا کہ بھائی یہ عذاب ہے. اچھا پھر مطلقاً جو کفر پر مرے گا اس کو عذاب ہوگا, اچھا جو گناہگار مرے گا اس کو عذاب ہوگا ہی ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ گناہگار جبکہ مسلمان ہے تو اللہ کی مرضی پر اس کو عذاب کرے یا اس کو بے حساب بخشے یہ اس کی مرضی پر ہے. کافر کے لیے وہ طے ہے کہ وہ نہیں بخشے گا, اسی نے طے فرمایا میں کافر کو نہیں بخشوں گا تو نہیں بخشے گا. تو اس لیے بات بات پر یہ عام عوام نارمل بہت زیادہ بولتے ہیں اس کی باتیں, وہ بھی بولتے ہیں کسی کو وہ ہاتھوں ہاتھ جنت میں بھیج دیتے ہیں جیسے علاج نہ کروا لی ہو. ہاں بالکل بھیج دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کو جنتی بولیں گے, کوئی گھر کا عزیز مر گیا تو اس کو جنتی بولتے ہیں, وہ جنت میں چلا گیا اللہ کی رحمت کو پہنچا. اب اگرچہ یہ محاورے ہیں لیکن اس کے معنی پر تو غور کریں نا, اللہ کی رحمت کو پہنچا اس کی ہمارے پاس کیا گارنٹی, ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں. تو یہ دعائیہ کلمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو پہنچے, جیسے مرحوم, مرحوم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کو پہنچے, اللہ اس پر رحمت فرمائے. تو یہ معنی ہم مراد لیں گے نہ کہ مرحوم کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کو پہنچا, انہیں رحمت کیا گیا, لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں لیں گے, ہم کو یقینی معلوم ہی نہیں ہے نا, کنفرم معلوم نہیں ہے. تو اس لیے ہم بات وہ محتاط کریں کہ جو مطلب یعنی کہ ہمارے بس میں. ہاں نبی یہ خبر دے سکتے ہیں کہ کون جنت میں ہے کون جنت میں نہیں ہے, جس کو کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے تو یقینی جنتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا میٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ یہ جنتی ہے, یہ جنت میں جائے گا, فلاں جنتی ہے, فلاں بخشا ہے. ہاں نبیوں کے بارے میں تے ہم کو پتا ہے کہ نبی جنتی ہے. اس طرح جو اولیاء کرام ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج ان کے سر پر ہے, مگر اب یہ کہ اس میں بھی ہم مطلب کسی فرد کے بارے میں کہتے ہوئے ہم کو مطلب ہے کہ اس معاملے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ جس چیز کو اٹھا کے ولی بلا دیا بنگی کو اور وہ کسی مطلب بابا جی کو جو مطلب ہے دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتے ہیں ایسوں کو کہ یہ مطلب بڑا پہنچا ہوا ہے. تو بعض لوگ پہنچے ہوئے ضرور ہوتے, وہ اللہ تک نہیں شیطان تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی لوگ بول دیتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے اور بہت بڑا ولی ہے. نماز ٹھیک ہے ہم کو نظر نہیں آتا, یہ نماز تو کعبے میں جا کے پڑھتا ہے, یہ مدینے میں جا کے پڑھتا ہے, وہ کیا بول سکتے ہیں. وہی جاہلوں کا ٹولا ایسوں کے آگے پیچھے ہوتا ہے, تو یہ ان کو ولایت نہیں ہوتی. ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے, عالم نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب جو مشہور اولیاء کرام ہیں ان کی بات اور ہے, لیکن عوامی طور پر جس کو ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ولی ہے ہی ہے. ہاں جس کو لوگ ولی بولتے ہیں کہ مزار ہے ولی ہے, ولی کا مزار ہے, تو اب اس کو ولی ماننے میں حرج بھی نہیں ہے. اب ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے مطلب مکلف نہیں ہیں, پابند نہیں ہے کہ ہم مطلب تحقیق کرتے پھریں کہ اس کی ولایت ہے تو اس کا درجہ کیا ہے, تو اس کی ضرورت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جان میں گجرانوالہ سے ان خصوصی بچوں کے ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتا ہوں. میں نے وہاں مدنی چینل کے احباب کے تعاون سے جب دیکھا جا کے کہ یہ بچے جو ہیں ان پر مدنی چینل کے تعلیمات کا اور تبلیغات کا کس طرح سے اثر ہوا ہے, میں نے ان بچوں کو گناہوں پر توبہ کرتے اور روتے دیکھا ہے, تو میں یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ جو بچے جن تک ہم لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں ان کی تعداد ایک حد تک ہے. اب جبکہ مرور زمانہ سے بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان بچیوں کو کس طرح سے شرعی تعلیم اور ان کے جو جسم کے حوالے سے فقہی تعلیم دی جائے تاکہ ہمارا آنے والا کل ان بچوں کے حوالے سے روشن بھی بن سکے اور یہ بچیاں آنے والے کل کے حوالے سے اپنے بچوں کو خدا اور خدا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا سکیں. بابا جان اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی عیسائی بہنوں کی بھی تشویش ہے, اور ابھی اتنے عیسائی بھائی بھی جو ہیں خصوصی تو سارے دعوت اسلامی میں تھوڑی آ گئے, ایک فیصد بھی نہیں ہوں گے, لاکھوں ہیں سب آتے نہیں ہیں, کیونکہ ان پر کوشش کرنے والوں کی تعداد کم ہے. اور یہ بیچارے جو ڈیف ہیں ان کو تو اب وہ اتنی مہارت حاصل ہوتے ہوگی, یہ دعوت دینے بھی جاتے ہوں گے پھر وہ ٹیڑھی بات کرتا ہوگا, یہ ان میں ٹیڑھا پن بھی کچھ زیادہ ہی میں نے نوٹ کیا, تو یہ لڑائی کر کے آ جاتے ہوں گے, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ ان کو ٹھنڈا کرنا ہے اور ان کو سکھانا ہے, تو انشاءاللہ یہ کہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہم جنس بولے کیا بولے ان کو یہ لے آئیں گے انشاءاللہ. اسی طرح عیسائی بہنوں میں بھی کام ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاص پروگرس ایسی عیسائی بہنیں ملے کہ جو ان میں کام کر سکتی ہوں تبھی ہوگا. کوئی شبیر بھائی کو اس میں کوئی آپ لوگوں نے سوچا تو ہوگا؟ جی بابا جان الحمدللہ عزوجل اس پہ ہمارے مبلغین جو کفل منا کورس کیے ہوئے ہیں اور ان خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں, یہی اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں محرمہ جسے بہن ہے یا بڑے شادی شدہ ہیں تو بچوں کی اماں یا والدہ اگر وہ نیکی کی دعوت دے سکتی ہیں تو ان کو گھر میں رہ کر ان کو اشاروں کی زبان سکھائیں اور پھر جا کر یہ اسلامی بہنیں جو ہیں یا بچوں کی اماں ہیں یا والدہ ہیں یہ ان گونگی بہری اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت دے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ اسلامی بہنیں جو جذبہ رکھتی ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ اپنے محرم کو کفل منا کورس کروائیں اور اس کفل منا کورس کرنے کے بعد وہ جب گھر آئیں تو ان سے سائن لینگویج سیکھیں اشاروں کی زبان سیکھیں اور گونگی بہری اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت جو ہے اس کو عام کر سکیں. ان میں یہ دو طریقے ہیں ہمارے اسلام بھائی اس پہ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ, اس کا ایک عملی طور پہ ہم نے کوشش بھی کی ہے اور اس پہ کام بھی جاری ہے الحمدللہ. فیضان مدینہ میں جب اسلام بہنوں کا اجتماع ہوتا تھا اس کا حلقہ الحمدللہ شروع ہوا اور پھر یہ تقسیم ہو گیا اسلام بہنوں کا کام, تو انشاءاللہ آگے بھی یہ اس پہ کوشش جاری ہے. آپ دعا فرمائیں مزید مدنی پھول آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ان گونگی بھری اسلامی بہنوں کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی زیادہ ہیں. ایک اسلامی بہن بابل مدینہ کے اندر جو باب النا سے بالکل باہر لانڈی سے بھی دور ایک علاقہ ہے, وہاں سے دو سے تین بسیں چینج کر کے اپنی چار بچیوں کو جو قوت سماعت اور قوت گوئے سے محروم ہیں اس فیضان مدینہ میں لے کے آتی تھی, اور دو کو وہ جڑے گھر چھوڑ کے آتی تھی جو اس یہاں نہیں لا سکتی تھی, وہ اتنی خوش ہوتی تھی اس چیز کو دیکھ کر کہ ہماری میری بچیوں میں مدنی کام شروع ہو گیا ہے یا ان کی تربیت ہو رہی ہے. تو اس طرح نہ جانے کتنی گونگی بہری اسلامی بہنیں ہیں جن کے والدہ پریشان ہیں, والد پریشان ہیں, تو یہ ہمارے اسلام بھائی الحمدللہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں. مزید آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس میں کام کس انداز سے ہم کر سکیں, یا وہ اسلامی بہنیں جو یہ جذبہ رہتی ہیں وہ کس طرح کر سکیں. اب وہ آپ نے نسخہ بہت اچھا بتایا کہ یہ خود ہی اپنے گھر میں کوئی بہن کو یا امی کو یا بچوں کی جن میں یہ غرض محسوس کریں کہ یہ کر لے گی, ان کی تربیت کریں, اور پھر جو اس طرح بہن جذبہ رکھتی ہے وہ اپنے بیٹے کو یا اس طرح کے گھر کے کسی محرم کو تیار کرے کہ وہ قفل مدینہ کورس کرے, تو یوں ہی کام ہوگا. اور جس دن اس طرح بہنوں میں باقاعدہ کام شروع ہوا نا, یہ اس طرح بھائیوں کو پیچھے رکھ دیں گی, مجھے امید ہے, کیونکہ یہ فطری طور پر اس طرح بہنوں میں ایک وہ نرمی اور خوف کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, یہ ان میں بہت زیادہ نرمی پائی جاتی ہے, یہ فطری طور پر ہے. جیسے وہ آپ ان کو پوچھو نا اسپتال والوں کو کہ یہ نرسیں کیوں رکھتے ہیں اتنی نرس, تو جو میری معلومات ہے وہ نرس اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ عورت ہے, اور عورت میں فطری طور پر ہمدردی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, رحم شفقت. تو یہ جو وارڈ بوائے ہوتے ہیں یہ مریضوں پر شفقت اتنی نہیں کر پاتے جتنی یہ نرسیں شفقت کرتی ہیں مریضوں پر, وہ اس طرح یہ بتاتے ہیں. لیکن خیر اس طرح بے پردہ نرسنگ جائز نہیں ہو جائے گی, یہ گناہ ہی رہے گی. میں ایک آپ کو دنیا بھی مثال دی اس کی, تو یہ یوں اسلامی بہنیں جیسے اب اسلامی بھائیوں میں اپنا دعوت اسلامی کام ہے, لیکن میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم چونکہ اسلامی بہنیں دکھا نہیں سکتے اسکرین پر, ورنہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ مدنی کام اسلامی بھائیوں میں زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں میں زیادہ ہے. لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ملیں گی, لیکن ان کو ہم نے پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے. شریعت آپ دیکھیں نا, اسلامی بہنوں کا باب المدینہ میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا, اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا کہ بس وہ بگدڑ کی ایک واردات ہوئی یا جو بھی صورت بنی جس سبب سے ہوئی, تو 30 شہادتیں ہو گئی, اسلامی بہنوں بچے اور سب مل کے 30 شہادتیں. تو یہ کتنی گیدرنگ ہوگی, اسلامی بھائیوں میں کبھی ایسا ہوا نہیں, انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. ایک میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں, تو کتنی کھچا کچ وہ نیچے بھرا ہوا ہوگا, روڈ بھرا ہوا ہوگا اسلامی بہنوں سے کہ وہ ایک دوسرے میں کچل گئے بےچارے. چند سال پرانا واقعہ یہ جو تقریباً سبھی کو پتا ہوگا. تو ان میں جذبہ ہی کہ پھر یہ جب یہ حادثہ ہوا تو ہم کو بھی سمجھ آ گئی کہ یار یہ اس طرح یہ جگہ ان کو اتنا جمع نہیں کرنا چاہیے, تو ہم نے الحمدللہ ان کو تقسیم کر کے پتا نہیں کتنی 40-43 کتنے تھے 47. اب وہ جو ایک اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا تھا اس کو 47 جگہ ہم نے تقسیم کر دیا. الحمدللہ باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں, باقی شہروں میں اپنی جگہ پر. یہ بھی وہ اتوار کا اجتماع, باقی بدھ کو تو اللہ کا ہی پتہ نہیں کتنے اجتماع ہوتے ہیں. باب المدینہ میں تقریباً 1300 سے زائد مقامات ہیں. بدھ کو اجتماع ہوتا ہے ان کا اسلامی بہنوں کا. جی باپا, اب بتائیے کہ اسلامی بھائیوں کے کتنے ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں بہت جذبہ, جب کتاب پڑھنے کی وہ میں وہ کچھ ہدف دیتا ہوں نا, تو اسلامی بھائی مر مر کے پڑھتے ہیں, اسلامی بہنیں جو ہیں ان کے ہدف ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. کفریہ کلمات کتنے پڑھے ہیں تو آپ میں سے 10-20-30 ہاتھ اٹھیں گے, ان کے ہزاروں کے آ جائیں گے فکر کہ اتنیوں نے پڑھ لیا. تو ان میں جذبہ بہت ہوتا ہے. تو یہ اگر اسلامی بہنوں میں اللہ کرے کوئی ایسی مبلغات کی ترغیب بن جائے, میں جو یہاں جمع ہیں ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے مبلغین, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, مجلس کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں تربیت اگر دے بھی رہے ہیں تو ذرا اس کو تیز کر دیں. اور مجھے ہدف دے دیں کہ آپ کتنے دن میں کتنے ماہ میں مجھے 12 مبلغات کی خوشخبری سناتے ہیں کہ 12 مبلغات ہو گئی ہیں اور 12 ہفتہ وار اجتماعات میں اسلامی بہنوں کے اب وہ اسلامی بہنوں کی ترکیب بن گئی ہے, بھلے ایک ایک کر کے لیکن مجھے 12 کا ہدف آپ دے دیں. یا اگر 12 کا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو اب یار باب المدینہ میں 47 ہے تو 47 مبلغات چاہیے اپنے کو, تب جا کر ہر جگہ یہ کریں گی. تو چلو ہم تقسیم کر کے ترکیب بنا لیں گے کہ بھئی فلا فلا جگہ پر ہم گونگی سائیں بہنوں کو جمع کریں گے, ایسا کر لیں. کوئی ایک مبلغہ تو آج کی تاریخ میں دے دیں کہ جو اس بات پر قدرت رکھتی ہو, اور وہ تو اسلامی بہنوں کا آج اس مبارک رات اعلان ہو جائے کہ بھئی فلا جگہ گونگی بہری اسلامی بہنوں کو بھیجو, کیونکہ آج جتنے یہ مخلوق آج جتنی الرٹ ہے نا اتنی پہلے کبھی ہوئی ہوگی نہ آئندہ ہونے کی امید ہے. نہ جب جب ایسا ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہوگی کہ چلو آج ہمارا مدنی مذاکرہ ہے تو آج ان کو بتا دیا جائے کہ تمہارا کام بھی ہو گیا. اگر ہے آپ کے پاس قابل اطمینان باپا جان, یہ ابھی جو ڈیف اسلام بھائی اشاروں میں کچھ عرض کر رہے تھے ان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میرے گھر میں میری جو بہن ہے وہ اشاروں کی زبان جانتی ہے اور بولتی بھی ہے, اور الحمدللہ 30 کے قریب جو ہے تربیت کے لیے کم و بیش اسلام بہنیں گونگی جو ہے ڈیف جمع ہو جاتی ہیں اور ان کی باقاعدہ تربیت شیز کے انداز میں الحمدللہ ہوتی ہیں, اور اس وقت کم و بیش 5 مبلغ جو ہے مبلغ وہ الحمدللہ تیار ہیں اس میں اس کام کو کرنے کے لیے, باقاعدہ اس کی تربیت الحمدللہ جاری ہے اس کے حوالے سے, اور ان قریب انشاءاللہ باپا اس کو خوشخبری انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. دعا کی درخواست ہوگا, لیکن ہوں ایسی مبلغہ جو شریعت کے مطابق ترجمہ کر سکے, یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی عرصے میں دار المدینہ میں بھی خصوصی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی ترکیب شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جب دار المدینہ میں ان کی تربیت شروع ہوگی تو انشاءاللہ مبلغات کا ڈھیر لگ جائے گا انشاءاللہ. آپ نے جو توجہ دلائی نا بابا, اگر ایسی کوئی صورت آج اللہ کرے بن جائے نا کہ اعلان ہو جائے کہ فلاں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں آنے والے ہفتے سے خصوصی اسلامی بہنوں کے لیے اشاروں کی ترکیب بنے گی, کوئی اللہ کرے جیسے غلام شبیر بھائی غور کریں مشورہ کر لیں. پاپا صحیح فرما رہے ہیں کہ آج جتنا مطلب کہ ایک سننے کا اور سمجھنے کے لیے جو اس وقت تیاری ہے نا, تو امید ہے کہ وہ ہو جائے گا ایک یا دو جگہوں پر تو یہ شروع ہو جائے نا. جی بھلے ایک مہینے کے بعد کا ٹائم دیں, یہ میں کہا کہتا ہوں کہ اسی بار اسی ہفتے کر لیں, 2 مہینے کا ٹائم دیں, کچھ دے دیں باقاعدہ تاریخ ہو اس کو اناؤنس کر دیا جائے اور اس کی تشہیر ہو. پیارے باپا جان انشاءاللہ عزوجل آنے والے اتوار کو خصوصی اسلامی بہنوں کا اجتماع کورنگی میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, یعنی اجتماع ہوگا اسی میں یہ ترجمہ کریں گی انشاءاللہ عزوجل, جو فیضان مدینہ سے بیان ریلے ہوتا ہے انشاءاللہ عزوجل. اچھا, اور بدھ کو بھی پھر اسی کی ڈیوٹی لگے, بدھ کو بھی انشاءاللہ عزوجل کوشش کریں باپا کہ ان کی ترکیب بن جائے. بدھ کو اسلامی بہنوں کا جو علاقہ ہی ہوگا نا اس میں بھی ہو اس میں بھی ہو, یعنی کہ تھوڑا ابھی اس میں تھوڑا یار کوئک سروس کرو یار انشاءاللہ. میں 35-32-33 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو, اور ابھی گونگیوں بہریوں اور میری یہ مدنی بیٹیاں محروم ہیں یار مدنی پھولوں سے, ان کو بھی نوازیں. تو یہ انشاءاللہ یہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو کہاں کہاں چھوڑائیں گی پیچھے, پھر ان میں لڑوا دیں ہم, کمپٹیشن کروا دیں ان کو کہ دیکھو کون آگے بڑھتا ہے. یہ جو گونگی بہری اسلامی بہنیں تربیت لے رہی ہیں تربیت کر رہی ہیں غلام شبیر, آپ ان کے لیے مجھ سے یاد کر کے تحائف لے لینا، ان کو انشاءاللہ میں تحفے بھیجواؤں گا انشاءاللہ. اب اس کے لیے جو اسلامی بھائی جن کے لیے ممکن ہے تو کوئی غلام شبیر بھائی ایسا ہو نا جیسے اسلامی بھائیوں کا کورس ہو رہا ہے، تو اب یہ اسلامی بہنوں کی بھی تربیت کے سلسلے جو ان کے شرعی تقاضے پورے کر کر مشاورت کر لی جائے ذمہ داران سے مجلس سے، اور ان کا بھی یہ سلسلہ شروع ہونا، تو یہ بھی زیادہ تر اسلامی بہنیں ملنی چاہیے جو اشاروں کی زبان میں سمجھا سکے. تو امید ہے کہ آپ کے بہت سارے ہفتہ وار اور علاقائی جتمات میں ان کی ترکیبیں بن جائیں گی. پھر یہ کہ پورے دنیا میں جال بچھانا ہم کو مدنی جال، خالی باب المدینہ کورنگی تک نہیں رکھنا اس کو. اراکین شورا بھی جہاں جہاں اس وقت موجود ہیں وہ بھی یہاں ہمارے جو مسجد کے اسلام بھائی ان سے مشاورت کر کے، آپس سے مشاورت کر کے اس کام کو اب مطلب پرائیورٹی بیسس پر لے کر ہم اس کو شروع کریں گے. تو امید ہے کہ بہت جلدی رب نے چاہا تو ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. اب آغاز کر دیں اب اس کا اللہ کی رحمت سے. اور اسلامی بہنیں بھی جو مجلس سے ہماری اسلامی بہنیں کی ہو سکتا ہے آج مدنی مذاکرے میں ہماری بہت ساری اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، باپا کا مدنی مذاکرہ دیکھتی ہیں، باپا کی مدنی بیٹیاں، تو وہ بھی امیر علیہ سنت کے جو اس وقت جو جذبات تھے اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ایک شعبہ بنا دیں اسلامی بہنوں میں. جہاں مجلس بنی ہوئی ہیں مختلف مجلس اسلامی بہنوں میں بنی ہوئی ہیں، اسی میں ایک یہ شعبے کی مجلس بھی بنا دی جائے مدینہ. تو امید ہے انشاءاللہ جب اسلامی بہنوں کے ہاتھوں میں کام آئے گا تو باپا کا بھی جو گمان ہے اس نے زن ہے، اور یہ مشاہداتی بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جب ایک کام آ جاتا ہے تو وہ ہونا شروع بھی جلدی ہو جاتا ہے، اور آپ کے رابطے بھی ہیں. تو یہ بھی جلدی جلدی خوشخبری ہو کہ اسلامی بہنوں میں بھی یہ مجلس بن گئی ہے، اور یہ ملکی سطح پر کابینہ سطح پر یہ مجالس بنائی جائیں، ذمہ دار بنائی جائیں اسلامی بہنیں کابینہ سطح پر. ہمارے اس وقت پاکستان میں 56 کابینہ ہیں، اور اگر بیرون ملک کی مجلس کے اسلامی بھائی بھی ہوں تو وہ بیرون ملک کے حوالے سے بھی مشاورت شروع کریں تاکہ جلدی جلدی ہم اپنے اہداف تک پہنچ جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بابا ایک خصوصی اسلامی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تو ترجمہ کرتے رہے، ان کی آواز جانی چاہیے نا مائک میں. آپ پہلے مائک دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پہلے تین تھی آپ کو پہلے تھے اللہ تعالیٰ اے تھی اللہ، وہ اللہ پر نہیں اللہ عید سے میرے ختم میں بہت نہیں کرو میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے صحیح بات ہے میں کیا رہا ہوں اللہ. اور تو بات میں تمدا ہے پانڈیتان پورا دونا ہے تارا پورا وہ بہت نہیں پیسہ نہیں چار چاہے یہ چاہے یہ چاہے اللہ تعالیٰ چار ہے اللہ تعالیٰ پیسہ ہے فہمی اور مجھے تارا اور بہت پہچان ہے تارا اور پہچان ہے بہت پہچان ہے اللہ تعالیٰ تو ایک اور نہیں معلوم ہے ٹائپ کتاب پہ بولا اللہ اللہ تعالیٰ چار اللہ تعالیٰ بولے چار یہ اللہ چار اوپر اللہ چار ہو تمت ہے بہت پہچان ہے کیا ٹائپ ہو جانا اللہ جی ایک طرف تمت ہے آپ پاپا بلا تھے ماں باپ بہت اریا چل اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جو اشارے کیے جو سوال کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلے خصوصی اسلامی بھائی اللہ کا اشارہ یوں کرتے تھے، لیکن آپ کی رہنمائی پر الحمدللہ عز و جل ہم نے دعوت اسلامی والوں نے الحمدللہ یہ اللہ کا اشارہ یہ کرنا شروع کیا. یہ تو خصوصی اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات آئے کہ یہ مطلب کیا اللہ چار یا اللہ مطلب کیا، یہ کچھ اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں آئے. تو ہم مطلب خصوصی اسلامی بھائیوں کو سمجھاتے ہیں تو کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے, تو برائے کرم ہم ان کو کس طرح سمجھائیں, ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. یوں کرتے تھے یا یوں کرتے تھے, اللہ کا اشارہ اوپر کی طرف کرتے تھے نا, اسی لیے اس کو منع کیا نا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے, اور اللہ تعالی کا اوپر مکان ہے یہ عقیدہ کفر ہے, تو اس لیے ہم نے کہ اللہ اوپر رہتا ہے اس کا مکان ہے یہ کفر ہے. عوام بھی عام لوگ بھی کرتے ہیں, تو ہم نے اس یہ بھلانے کے لیے کہ ایسا نہیں, اس لیے وہ ہم نے لکھا ہوا اللہ بتا دیا ان کو کہ یوں اللہ لکھا ہوا محسوس ہو رہا ہے, لیکن یہ واقعی اب اس طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ کہیں چار اور پانچ کے چکر میں بڑھ جائیں گے, یہ تو بہت زیادہ رسکی ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کا مکان اوپر ہے, اگر یہ کہتا بھی ہے تو لزوم میں کفر ہے, اور اگر کوئی بولتا کہ خدا چاہ رہے ہیں تو سیدھا کافر ہو گیا, وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, التزام کفر اس کو بولتے ہیں. یہ جی ہاں نہیں, یہ سوال تو بہت جاندار ان کا سوال ہے اور تشویش کی بات ہے. اب اس کو اگر یعنی اوپر کیے بغیر اگر یوں اشارہ کرے اللہ کے, مگر ہم یوں کریں گے تو یہ اوپر ہی لے جائیں گے جو جوش میں, خطرہ ہی ہے. جی جی اللہ اللہ اللہ نہیں, یہ جس طرح کہیں وہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو جو آسانی سے سمجھ میں آئے اور جس میں کوئی شرعی گرفت نہ ہو. مگر یہ ان کے جو اسکول میں جب تربیت ہوتی ہوگی تو وہی دکھاتے ہوں گے, ان کو وہ یہی سکھاتے ہوں گے. جی پہلے ایسے ہی اشارہ کیا جاتا تھا, لیکن جب ہم نے مدنی چینل پر اور وہاں گوجرانوالہ میں جب جمعرات کو جو ہونے والے اجتماعات ہیں وہاں سے سیکھا, تو ہم اپنے بچوں کو سکول سے وہاں لے کر گئے اور ہم نے باقاعدہ انہیں یہ اشارہ سمجھایا, اور اب ماشاءاللہ گوجرانوالہ میں جو میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ گوجرانوالہ میں جو اسپیشل بچے ہیں یہ کہ اللہ کا اشارہ بالکل ایسے ہی دیتے ہیں. مگر اب یہ بھی رسکی معاملہ آ گیا نا. نہیں ہم بتاتے ہیں انہیں کہ یہ الف لام, مگر آپ ان کو بتائیں گے جو آپ کے ماتے ہیں. جی ظاہر ہے ہمیں وہ کام چاہیے کہ جو کسی کو کنفیوز نہ کرے. بابا ان شاء اللہ آپ کی رہنمائی میں جیسے آپ یہ صحیح بتا رہے ہیں یہ سمجھ نہ رہے, تو اب اللہ کا اشارہ آج سے یوں ٹھیک ہے نا. ان کو قلم کا تحفہ ملے گا. اللہ مدینہ بہت مشکل ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ. اب ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی طرح کریں گے. اب اس میں تھوڑی یہ وضاحت ہو جائے کہ جو بے احتیاطیاں ہوتی تھی اور ہاتھ جو اوپر اٹھاتے تھے تو اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے تھا کہ یہ بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے ان کو. اگر اوپر مکان سمجھے کوئی اللہ کا تو ہے تو کفر, مگر یہ وہ کفر ہے لزوم میں کفر ہے, اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا اور اسلام سے خارج نہیں ہوتا. توبہ واجب ہوتی ہے، توبہ اور نکاح دوبارہ کرنا واجب ہوتا ہے. اگر نکاح شادی شدہ تھا تو نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیعت بھی نہیں ٹوٹتی، لیکن ہے کفر. یہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یہ ذہن رکھنا. یہ اتنا عام ہے کہ بس یہ نارملوں میں بھی عام ہے. یہ تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے، ماحول میں آنے سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی سمجھتے ہوں. ان کو یہ بھی سمجھا دیں کہ یوں نہیں کرنا ہے. ون واحد ایک، اس سے مراد ایک ہے. میں جس کا عقیدہ یہ تھا پہلے کہ اللہ آسمان پر رہتا ہے، اس کا مکان ہے، ہاؤس ہے اس کا، تو اس کو تو توبہ کرنی پڑے گی، کلمہ بھی پڑھنا ہوگا. اچھا یہ پہلے سے بنا کے بھی لائیں. ہاں یہ ماشاءاللہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ آئے ہوئے کہ آج یہ ہم کو تبدیل کروانا ہے. واہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان الحمدللہ میں بوجھ کچھ سے نابینا ایوب اتاری بول رہا ہوں. پیارے پاپا جان آپ سے احمد آباد میں ملاقات بھی ہوئی ہے، آپ نے بہت مجھے گنہگار کو پیار دیا ہے. جب آپ کانپور سے احمد آباد آئے تھے تب الحمدللہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے. اس وقت سے ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ محبت اللہ قائم رکھے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ سے ان کو محبت کا ذریعہ کیا ہے، اس کا سبب کیا بنا ہے. تو میں الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے مجھے محبت ہے، اور آپ کو تو اعلیٰ حضرت کی محبت میں بس کیا بتاؤں، بس رنگے ہوئے ہیں. جب آپ کو اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو میرے کو الحمدللہ آپ سے محبت ہے. اور حضرت ایک پاپا جان آپ سے میرا نابینا کا سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نابینا جو ہے امامت نہیں کرا سکتا ہے، تو آپ سے یہ مدینہ عرض ہے کہ نابینا کیا امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہ برائے مدینہ سے جواب فراہم فرمائے. ماشاء اللہ اللہ آپ کی محبت و سلامت رکھے اور آپ کے حسن زن کی بھی لاج رکھے، اور اعلیٰ حضرت کی محبت پر میں قائم رہوں اور اسی محبت پر دنیا سے رخ سکوں. میں امام احمد رضا کا ہوں غلام، امام احمد رضا کا ہوں غلام. کتنی اعلیٰ مجھ کو نسبت مل گئی، کتنی اعلی مجھ کو نسبت گئی، اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، ہاں پیار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا۔ اچھا وہ نابینا استعین بھائی امامت کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ انہوں نے پوچھا سوال، سوال کیا ہے۔ تو نابینا اگر شریعت کے مسائل جانتا ہے، امامت کے شرائط پر پورا اترتا ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے، لیکن اگر آنکھوں والا بھی ایسی ہی کیٹیگری کا موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ آنکھوں والا کروائے، اور اگر یہ نابینا اس سے زیادہ پرہیزگار ہے اور شریعی مسائل زیادہ جانتا ہے آنکھ والے سے تو اب یہ کرائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ویسے بھی اگر کوئی اس سے بہتر موجود ہے پھر بھی یہ امامت کرواتا ہے نابینا اور امامت کے قابل ہے تب بھی اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ بہتر وہی خلاف اولا والی بات، امامت بہرحال کروا سکتا ہے، اگر کوئی اور آنکھوں والا موجود ہو اسی شرائط کا تو بہتر یہ کہ وہ آنکھوں والا کروا دے، کہ اس کی موجودگی میں اس کا امامت کروانا خلاف اولا ہے، وہ خلاف اولا جائز ہوتا ہے پر بہتر نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں سردار آباد سے ابرار عرض کر رہا ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی کیسے اصلاح کروں، اس کی کیسے تربیت کروں، میری رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ، ان کی تربیت کے لیے ظاہر ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ان کی امی بھی تو ہوگی، اگر وہ نارمل ہے تو وہ تربیت کرے، پھر یہ کہ اس کو اگر پڑھنا آتا ہوگا تو کتابوں کے ذریعے اس کی تربیت ممکن ہے، اور آج کل تو بچوں اور بچیوں کو وہ تربیت دلواتے بھی، لیکن خیر وہ جن تربیت گاہوں میں تربیت دلواتے ہیں دنیا داری کی ہوتی ہیں، اور وہ تو میں نے جیسے کہ وہ تو اوپر اللہ کا اشارہ کر کے اس کو معاذ اللہ کفر سکھاتے ہیں، یعنی کفر بھی سکھاتے ہیں، اس کا ذہن ہی بن جاتا ہوگا کہ اوپر اللہ رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ ایک واقعی ہے تو آزمائش تو کہ اس کی تربیت کیسے ہوگی، گنگا باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے، یہاں جو نارمل ہیں وہ تربیت نہیں کر رہے، شاید ہی کوئی کرتا ہو، تربیت اسی کو لوگ بولتے ہیں کہ وہ اسکول پڑھا دیا اور کالج پڑھا دیا تو تربیت ہو گئی، دھکا مار کے پھر ماں باپ کو شادی کے بعد بولے نکال دیا، تربیت ہو گئی اس کی، دین پڑھانے کے والے تو تربیت کا تو بہت کم ہی رجحان ہے۔ انشاءاللہ ان قریب دار المدینہ کی ترکیب بن رہی ہے، اللہ کرے بن جائے اور آپ کے سردار آباد میں بھی اس کی شاخ کھل جائے، جب تک آپ کی بچی بھی ہو سکتا ہے کہ بیچاری بڑی ہو گئی ہوگی، تو ابھی فی الحال تو کوئی ایسی جواب سوجھ نہیں رہا کہ کس طرح تربیت کرے باپ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویسے یہ ہے کہ جس کے گھر میں ایک گونگا یا بہرا ہو نا تو اس گھر کے سارے افراد جو ہے نا اس کی بات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ تو گھر کا نظام ہی نہ چلے. تو جب وہ بات تو بچے بھی اپنے ماں باپ اگر گونگے ہیں تو بات تو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ اپنی اسی اشاروں کی زبان میں تربیت کرے اور کیا کرے, یہ سمجھ میں آتا ہے. تو جس کے یعنی جو ماں باپ گونگے ہیں گونگے بہرے ہیں اگر اس کی اولاد ہے چاہے وہ نارمل ہے تب بھی چونکہ گھر میں رہ کر بچے ماں باپ کے اشارے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اشاروں کے ذریعے اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان ابھی جو آپ نے بات کہی بالکل درست ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیسے میرا بیٹا بھی سنتا بولتا نہیں ہے تو اس کے لیے جو شرعی اشارے ہیں وہ والدین سیکھ نہیں سکتے جب تک کہ کفل مدینہ کورس نہ کریں, تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ کفل مدینہ کورس کریں یا کم از کم جو شرعی معلومات ہیں یا علم یا اشارے وہ ضرور سیکھیں تو انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا. مدینہ مدینہ کہ یہ کورس تو واقعی یعنی کہ جن کی اولاد ڈیف ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ کورس کریں کفل مدینہ کورس. کوئی ہمارے یہاں اس کی فیس نہیں لی جاتی, چارج نہیں ہے کوئی, بلکہ آپ کو انشاءاللہ کھلائیں گے پلائیں گے خدمت کریں گے آپ کی. آ جاؤ کفل مدینہ کورس کر لو ورنہ بچوں کی تربیت مشکل ہو جائے گی. بابا آج کورنگی لانڈی گلشن حدید کے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور مرحبا. ابھی تو مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس کا بھی آغاز ہوا ہے اور مدنی تربیتی کورس کا بھی آغاز ہوا ہے, سبحان اللہ, کفل مدینہ کورس کا بھی سلسلہ ہے. تو کیا ہی اچھا ہو یہاں جو اسلام بھائی موجود ہیں بابا کو تحفہ پیش کریں کہ انشاءاللہ عزوجل میں ان کورسز میں فلا فلا کورس کروں گا. تو ہے کوئی جو مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں؟ سبحان اللہ. اس کے بعد مدنی تربیتی کورس اس کی تعداد کم ہے. آپ نے دن نہیں بتانے ہوں, سمجھے ہوں گے سال دو سال تک پڑھا رہنا پڑے گا. 63 دن کا یہ تربیتی کورس ہے مدنی تربیتی کورس جس کا آغاز 4 اپریل سے ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس یہ ذمہ داران کے لیے ہوتا ہے 41 دن کا اور کفل مدینہ کورس 30 دن ہے. 4 جون بابا اس کا تو ابھی ٹائم باقی ہے. کفل مدینہ کورس کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا. اچھا 30 دن کا یہ کورس 4 جون سے اس کا آغاز ہوگا. ایک کورس بابا ابھی جاری ہے جی جی اور یہ اب 4 جون کو دوسرا کورس ہوگا ماشاءاللہ. تو ہمت کیجیے, اب یہ بیچارے ایک دم سے ظاہر ہے کہ اس کورس میں ان کی نوکریاں دھندے ماں باپ سے اجازتیں, تو کوشش کیجیے اور ان کورسوں میں آپ حصہ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہر ہفتے کو کئی ہفتوں سے مسلسل مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور ویسے تو برسوں سے مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں مختلف مواقع پر, تو آج کے مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ نمبر ہے نا وہ 377, تو پچھلے کا تھا 376 تو پچھلے ہفتے کا مدنی مذاکرے کے تاثرات تو بہت آتے ہیں, ان میں سے 12 چیدہ چیدہ تاثرات میں پیش کرتا ہوں تحفظات کے ساتھ ضرورت ہے رد و بدل کر کے تاکہ ان کی بھی دلجوئی ہو جو بیچارے تاثرات بھیجتے ہیں. سب کی دلجوئی تو مشکل ہوتی ہے. بلوچستان رفیق اتاری نے ایس ایم ایس کیا, الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھا تو بہت اچھا لگا ہے, جس کی برکت سے میں نیت کرتا ہوں کہ ہر پیر شریف کو رسالہ خاموش شہزادہ کا مطالعہ کیا کروں گا اور نفلی روزہ بھی رکھوں گا. اور دوسروں کو ترغیب دلاتے ہوئے 26 رسائل بھی تقسیم کروں گا. عبد الباسط یہ خلیجی ملک سے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہمارے لیے انمول تحفہ ہے. ہم سب دوستوں نے مل کر دیکھا. الحمدللہ عز و جل مجھے قفل مدینہ لگانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے ماشاء اللہ. عامر مسعود کمالیہ. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہم سب گھر والوں نے بڑی دلچسپی سے دیکھا. بہت سارے علم دین کے مدنی پھول ملے. کئی ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اعجاز اتواری اسلام آباد. الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل رسالہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ 28 کلمات کفر تقسیم کروں گا, خود بھی پڑھ کر ان کلمات سے بچنے کی کوشش کروں گا. اسلامی بھائی گلزار اتبہ. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر مقصد حیات معلوم ہوا ہے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ ملا ہے. انشاءاللہ عزوجل ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رسالہ خاموش شہزادہ خود بھی پڑھوں گا اور تقسیم بھی کروں گا. عابد عطاری میرپور خاص. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ جب سے دیکھنا شروع کیا ہے دن بدن میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوتا جا رہا ہے. پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا, اب الحمدللہ نماز پڑھنے والا بن گیا ہوں اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد داڑھی نہیں منڈواؤں گا اور ہر پیر شریف کو رسالہ خاموش شہزادہ پڑھوں گا اور ہر روز 12 مرتبہ لکھ کر بھی گفتگو کروں گا. اللہ عزوجل استقامت عنایت فرمائے. آمین. بنت عبد الستار دنیا پور. الحمدللہ عزوجل نیت کرتی ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل ہر پیر شریف کو رسالہ خاموش شہزادہ پڑھوں گی اور دوسری سائی بہنوں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گی. اللہ عزوجل استقامت عنایت فرمائے. آمین. اس ٹائم بہن باب المدینہ. مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں فلمیں ڈرامے گانے باجے شوق سے دیکھتی تھی اور صورت حال یہ تھی کہ رات کو جب تک ایک دو فلمیں نہ دیکھ لیتی مجھے سکون نہ آتا. میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہونے کا سبب یہ بنا کہ ایک رات مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت مل گئی جس کی برکت سے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر حضور غوث پاک کے مریدوں میں داخل ہو گئی اور نماز پڑھنے کی بھی نیت کی. جب سے مدنی مذاکرہ دیکھا ہے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اور میں نیت کرتی ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل یوم قفل مدینہ مناؤں گی اور دیگر مدنی انعامات پر بھی عمل کروں گی انشاءاللہ. علی اکبر باب المدینہ. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں. آج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کتنی پوری کر رہے ہیں, دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے. انشاءاللہ عزوجل رسالہ خاموش شہزادہ پڑھوں گا, میرے لیے استقامت دعا فرمائی. عمران مرکز الاولیاء. انشاءاللہ عزوجل میں ہر پیر شریف کو خاموش شہزادہ پڑھنے کی خود بھی نیت کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دوں گا. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. ام اویس اتاریجہ سکر. الحمدللہ عزوجل میں نیت کرتی ہوں کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو رسالہ بنام خاموش شہزادہ پڑھوں گی اور انشاءاللہ عزوجل میں یوم قفل مدینہ مناؤں گی اور پوری کابینہ میں بھی اس کی ترغیب دلاؤں گی. ساجد ندیم اکاڑا. الحمدللہ عز و جل ہر پیر شریف کو رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنے کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہر روز 12 مرتبہ لکھ کر گفتگو کروں گا. اس میں خاموش شہزادہ کی تکرار ہے. عرض یہ کہ ہم نے پچھلی بار خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی تھی, جس میں خاموشی کے فوائد اور بولنے کے نقصانات کا بیان ہے, اور یہ ترغیب دی تھی کہ ہر مہینے پہلی پیر شریف کو یہ رسالہ ضرور پڑھ لیا کرے, اور اس پیر کو یوم قفل مدینہ منائے, یوم خاموشی منائے, اور اس کی کافی وضاحت کی تھی کہ کہاں خاموش رہنا ہے کہاں نہیں رہنا. یہاں ضرورت کی بات ہے کہ بغیر بولے نہیں چلتا, وہاں تو بولنا ہی ہوگا, فضول باتوں سے بچنا ہوگا وغیرہ. تو یہ الحمدللہ کافی سارے بھائیوں نے سارے بہنوں نے اس پر اچھا رسپانس دیا. تو جو پہلی بار سن رہے ہیں وہ بھی رسالہ خاموش شہزادہ چھوٹا سا رسالہ 5 روپیہ دی جائے, بڑا بڑی سائز میں غالباً 9 روپیہ دی جائے, مختصر سا رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ کا پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے اس میں کیا ہے. یوم قفل مدینہ منانے کی ہمارے ان گونگے بہرے سائیں بھائیوں کو زیادہ حاجت ہے. زیادہ کیوں؟ اشارے کی بھی قیامت کے روز حساب ہے, پھر بولنے کا بھی حساب ہے. اچھا اب یہ تو اشارے بھی کرتے ہیں بولتے بھی ہیں, عام آدمی بولتا ہے تو اشارے کم کرتا ہے, یہ پورے پورے اشارے کریں گے ساتھ میں بولتے ہیں, بھلے یہ واضح نہیں بول سکتے لیکن یہ بولتے ہیں وے کر کے, یہ اپنی لینگویج میں یہ بولتے رہتے ہیں, تو یہ اس کا بھی تو حساب ہے قیامت کے دن. ان کو یوم قفل مدینہ منانا زیادہ ضروری ہے کہ اس میں یہ اشارے بھی بلا ضرورت نہ کریں, اور اے وے بھی کرنا اس دن بالکل بند رکھیں, یعنی کہ سوائے ضرورت کے وہ نہ بولیں. ہے ان کے لیے ذرا اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ آزمائش, لیکن ان کو بھی یہ کرنا ہوگا. اشاروں کا بھی قیامت کے دن حساب تو ہے, ہر حرکت اور سکنت پر سوال ہے. حرکت تو یہ جیسے حرکت سکنت میں نہیں ہے ساکن ہونا, ٹھہر جانا, ٹھہر جانے پر بھی حساب. تو یہ رسالہ بھی ان کو پڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ تو اب ہماری مجلس اس میں تعاون کرے اور ان کو مہینے میں ایک بار جمع کر کے پڑھ کر سنا کر اس کا ترجمہ کرے تو ہو. کوئی صورت ایسی ہے ان کے یوم قفل مدینہ کی؟ غلام شبیر میں یوم قفل مدینہ یہ کیسے منائے؟ ان کو رسالہ پڑھ کے سنا کر سمجھائے کون؟ انشاءاللہ شاء اللہ باپا یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ بھی یوم قفل مدینہ میں عمومی سامبھائیوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی منائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ. یہ اشاروں میں قفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ, اشارے بھی کم, اشارے کم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پڑھنا تو تقریباً جانتے ہوتے ہیں, اردو پڑھ اردو پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے باپا ان کے لیے, انشاءاللہ ہم ان کو پڑھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انشاءاللہ. اردو نہیں پڑھ پاتے؟ نہیں پڑھ پاتے باپا. تو کیا انگلش پڑھتے ہیں؟ انگلش میں ان کی ترکیب مضبوط ہوتی ہے, ایس ایم ایس بھی انگلش میں کرتے ہیں, کمپیوٹر بھی سیکھ لیتے ہیں, اردو پڑھنا اور لکھنا ان کے لیے ذرا آزمائش ہوتی ہے. یعنی یہ میرا گھر ایسی تربیت گاہیں نہیں جو ان کو بےچاروں اردو سکھائے, حالانکہ ہمارا دینی لٹریچر سب اردو میں تقریباً پاکستان میں, ان کو تو اردو سکھانا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ دارالمدینہ میں انشاءاللہ سکھائیں گے باپا انشاءاللہ. بھائی ان کو اتنے بڑوں کو تھوڑی سکھائیں گے, شاید کاکوں کو سکھائیں گے, تو اس کی بھی صورتیں ہوں گی. خیر اب جو طے ہو جائے انشاءاللہ. یہ کاکا بچے کو بولتے پنجابی میں, ہماری میمنی میں وہ انکل کو بولتے چاچا کو کاکا. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب. اچھا یہ داڑھی نہیں رکھتے یار, داڑھی نہیں رکھتے, امام نہیں باندھتے, ان کو کیا کروں یار؟ یہ شاید ان کو یا تو یہی احساس محرومی ہے یا یہ شرارتی بہت ہوتے اس لیے نہیں رکھ سکتے. یار شرارت کریں گے تو ان کی داڑھی امامہ مشکل ہوگا, لوگ اس پر طنز کرتے رہیں گے, ہٹ کرتے رہیں گے. تو ان کو سیریس بننا چاہیے تاکہ داڑھی امامے کی سنت بھی ادا ہو. نیتیں کریں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی. جو داڑھی منڈانا حرام ہے امام شریف, پہلے میں سمجھا دوں, میں جو بولنا اس کو پہلے میں سمجھا دوں. پہلے داڑھی کیا ہے یہ سمجھ لیں. داڑھی جو ہے نا یہ رکھنا واجب ہے, واجب پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے اور اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس پر عذاب بھی ہوتا ہے, عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ, عذاب ہو سکتا ہے اس کو. تو داڑھی منڈانا بھی گناہ ہے اور ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا بھی, خشخشی بھی حرام. کم از کم ایک مٹھی داڑھی یہ ضروری ہے, کمپلسری ہے, واجب. ایک مٹھی کے بعد جو نکل گیا اس کو بے شک سنت ہے, لیکن یہ نیچے سے گلے کی طرف دبانے سے جو بال آئیں گے نا اس کو پکڑنا ہے. تو آپ داڑھی بھی رکھے دیکھو نا, نارمل ہونے آپ ذرا دیکھیں, تقریباً اکثریت امامے باندھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے خصوصی اسلام بھائیوں میں کوئی اکا دکا ہی امامے والا ہے. مدنی حلیہ بھی نہیں ان کا, چادر بھی نہیں رکھتے. چادر بھی چلو وہ آتے آئے گی, داڑھی تو آ جائے پہلے. داڑھی رکھنا تو واجب ہے نا. ہے نا, اس کا موت جنازہ یہ جنازے میں مطلب یہ کہ آپ جاتے ہوں گے تو یہ ذہن بنائے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جنازہ میرا بھی نکلے گا, مجھے بھی لوگ کندھے پر اٹھا کر قبرستان میں ڈال آئیں گے. تو اپنے آپ کو ڈرائیں اس طرح اللہ تعالی کے عذاب سے. اور آپ سب یہ ذہن بنائیں, نیت کریں کہ انشاءاللہ میں بھی نارمل اس طرح بھائی اتنا داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ. آقا کی سنت, تو کوئی چھیڑے گا ستائے گا تو میں چپ رہوں گا, اسے لڑوں گا نہیں. بلکہ اگر یہ داڑھی کی وجہ سے کوئی ان کو چھیڑے گی رو پڑے نا, سامنے والا داڑھی رکھ لے, اسے چھیڑنے والا بھی. آنسوؤں کی زبان بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو کیا یہ نیت کرتے ہیں داڑھی کی؟ جنہوں نے رکھی ہے ماشاءاللہ, جنہوں نے نہیں رکھی ماشاءاللہ. پیارے بابا جان, پہلے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ داڑھی جو ہے مجھے رکھنی چاہیے یا نہیں. پہلے جو ہے بالکل کلین شیو تھا, پوری فیملی میں میرے جو ہے میں واحد ہوں جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے بعد جب ادھر آیا ہوں تو میرے عزیز و اقارب میں کوئی بھی نہیں. میں یہاں پر جب آیا ہوں الحمدللہ آپ نے جب تربیت فرمائی ہے, میں نے امی اسلامی کو دیکھا, میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا. الحمدللہ میں نیت کر لی, اس کے بعد میں داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ. اس وقت سے میں نے داڑھی کو معاف کیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے ماشاءاللہ, آپ بھی رکھیں گے سبحان اللہ. وہ بھی رکھیں گے سبحان اللہ, سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو کتنے سائے میں کھڑے ہو رہے ہیں الحمدللہ, اللہ اس سے کا مدد ماشاءاللہ. ان میں اور بھی ہمت کریں نا, طلبہ اسلام بھائی کو انسانی کچھ نیت کون کو نیت کرتا ہے؟ جو بھی نیت کرتے ہاتھ اٹھائے اظہار داڑھی رکھنے کی ماشاء اللہ. دیکھو ادھر تو پورے پورے کھڑے ہو گئے نارمل اس ٹائم بھائی ماشاء اللہ بابا ایک اور ڈیف اسلام بھائی الحمد للہ سبحان اللہ مدینہ سبحان اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سجی رہے گی سجی رہے پاپا. یہ پیچھے جو اسلام بھائی یہ بھی خصوصی ہیں جو جی ہاں جی آپ کے سیدھے ہاتھ نہیں سیدھے ہاتھ جن کو چاہیے اس طرف خصوصی جن کو اندر آنے کا موقع مل کے آ گئے باقی بےچارے پیچھے رہ گئے. پاپا یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں سارے خصوصی ہیں ماشاء اللہ. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدی ان شاء اللہ سر پہ امام رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد پر اتاری ان شاء اللہ عز و جل. پاپا یہ خصوصی اسلامی بھائی بھی غیبت کے خلاف جنگ میں جو شامل ہیں یہ بھی اپنے انداز میں اور اپنی زبان میں نعرے لگائیں گے انشاءاللہ نعتیں بھی پڑھیں گے یہ اپنی جو زبان ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. رام تب میں بابا کمرٹ ادائی ہوں الحمد للہ. بابا جان آپ کو دہ کر میں تو ہوش ہوش ہوش ہوش ہوش ہوش میں پی دہائی دم ہے ہو میں پاپا جانا کوئی ہو میں پاپا میں پی میں پاپا میں پی بابا جان تمام ٹی فکر تو آپ ہمارے اللہ تعالیٰ نوئے بھائیوں کو بابا کے صدقے جنت میں جگہ آپ ہمیں اور قبر میں موسیقی میں بابا کا منہ سارا دم کے ساتھ جنت میں قید آپ ہمیں کہ بس جہاں جنگ گئی ہے چلا بابا دو کے کوئی ہوئی چکر ہوئی ماما رہے گا ان شاء اللہ سجی رہے گی سر پہ تو میں سجی رہے گی پاپا جان آپ کو احمد ہمیں آمین. پاپا جان ایک سوال پوچھیں میں سن نہیں سکتا تمام نارمل الگ چکتا کریں سنتے ہیں بولتے ہیں الحمد للہ میں دکان پر کاروبار میں گھر میں مطالعہ ہوتا ہے بہت آواز نہیں تھی ایک ہے مدر نہیں کرتا ایک ہے گورنمنٹ کرتا ہے پریشانی ہوتی ہے. آپ تمام لوگوں میں کو بتائیں کہ ٹیپ کا سر پیار کیا ہے اور ایک ہے سو میں بتائیں سن جائیں بہت تو ہے کہ سن جائیں ان کو آواز آواز نہیں تھی مشکل مہربانی فرما کر ایک ہے سو میں بتائیں سوال آپ یہ دیکھیے گونگے بیرے اسلام بھائی خصوصی اسلام بھائی داؤد اسلامی نے کیسا نقشہ ان کا بنا دیا ہے. اب انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اپنی لینگویج میں جیسے بیچارے بول سکے ساتھ میں انہوں نے یہ عام نارمل اسلام بھائیوں سے اور یہ جن کی تعداد بہت زیادہ اظہار ہے بھاری اکثریت ہے ان سے وہ اپنے لیے شفقت کی بھیک مانگی ہے بیچاروں نے کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ ہم کو اپنے معاشرے سے جدا نہ کریں ہم کو کوئی دوسری مخلوق نہ سمجھیں ہم سے پیار کریں ہم سے ہمدردی کریں ہم دکھی لوگ ہیں ہم بول نہیں سکتے ہم سن نہیں سکتے تو ہم پر ہنسے نہیں, ہمارا مذاق نہیں اڑائیں, بلکہ ہم کو اپنا بھائی سمجھے. تو یہ واقعی اس طرح کے جذبات یہ بتا رہے تھے, بےچارے پوچھ رہے تھے, بول رہے تھے, تو آپ ان کے ساتھ پیار کریں. تو دعوت اسلام والے پیار کرتے ہیں, یہ بھی تو ان کو جمع کیا ہے نا, اور جتنی اس وقت توجہ میں ان کو دے رہا ہوں, نارمل کو کہاں دے رہا ہوں, انہی کو دے رہا ہوں توجہ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ لوگوں سے نفرت کرتا ہے, الحمدللہ مجھے تو خصوصی سائیں بھائیوں سے پیار ہے. میں نے خصوصی سائیں بہنوں کو بھی اپنی مدنی بیٹیاں بولا نا, تو میں تو ظاہر ہے کہ ان سے مجھے ہمدردی ہے, اور ہمدردی ہم سبھی کو کرنی چاہیے. ہم ہمدردی نہیں کریں گے, ان کو حقیر سمجھیں گے معاذ اللہ, اور ان کو اگنور کریں گے, نظر انداز کریں گے, تو یہ پھر کیسے سیکھیں گے. ان کو تو عام آدمیوں سے زیادہ پیار کی ضرورت ہے. یہ بےچارا ایک پسماندہ کچلا ہوا دکھا ہوا طبقہ ہی ہے, ان کے ساتھ آپ ہمدردی کیجیے. گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ بھی تر, یہ عموماً ہوتا ہے کہ کماؤ پتر زیادہ اچھا لگتا ہے, تو یہ اگر نوکری کرتے بھی ان کو تنخواہیں کون دے گا, تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہوگی بےچاروں کو, یہ بھی ان کا دکھ ہے کہ ان کو تنخواہ بھی کم ملتی ہوتی ہے. سیل مین یہ کر نہیں سکتے بےچارے, محنت مزدوریاں اور ایسے ہی کام کرتے ہوں گے جنہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے. تو ان کو یوں آمدنی بھی کم, پھر معاشرے میں بھی کوئی ان کو عزت کا مقام تو دینے سے رہے لوگ, تو یوں ایسا سے کمتری, ایسا سے محرومی شدت کے ساتھ ان کو رہتا ہوگا. تو میں سب مسلمانوں کو درخواست کرتا ہوں کہ اس کچلے ہوئے طبقے سے محبت کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ ان میں بھی کرائم بھی کرتے ہوں گے, سب کرتے ہوں گے, اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا سارے سے نہیں ہوتا نا, تو جو کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے, لیکن آپ جنرلی طور پر ان لوگوں سے پیار کریں, ان کو محبت دیں. دعوت اسلامی الحمدللہ ان کو محبت دیتی ہے, یہ جمع ہوتے ہیں, یہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں بھی جمع ہوتے ہیں, اور ان کی زبان میں اجتماع کے بیانات سمجھائے جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. پچھانے کے سوال ہے کہ اگر کوئی کتاب یا رسالہ مثلا کفریہ کلمات پڑھتے وقت ایسی بات آ جائے جس پر بعض اوقات ہنسی آ جاتی ہے, تو اس کا کیا حکم ہے, بیان فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر. دیکھیں بے اختیار ہنسی پر تو کوئی چارج نہیں لگے گا. اب یہ کتاب کفریہ کلمات پڑھی گئی, اب کون سا کفر تھا اور کفر سے متفق ہو کر ہنسا, تو اس کا الگ حکم ہوگا. ظاہر کفر سے متفق ہو کر کون سا مسلمان ہنسے گا. تو بے اختیار اگر کسی بات پر اس طرح کی ہنسی آ جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اگر کفر کو برا نہ جانتا ہوتا تو یہ پوچھتا کہ سوال ہی کیوں کرتا. لیکن ایسی عادت ہو تو اس عادت سے بچنا ضروری ہے, اس کو نکالے اس عادت کو, اس سے دیکھنے والوں پر اثر بھی تو خراب پڑتا ہے, لوگ بدزن بھی ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ملاقات کرنا نہیں چاہیں گے بابا؟ سبحان اللہ, ابھی شفقت محبت پیار ہے. میں تو ان میں اپنے ملاقات کی وہ کوئی ترکیب, ایک تو مدنی قافلے کی تو ہے اپنی ترکیب. جی بابا ہے نا, ان کو بابا کیسے جھوم گئے. یہ تو جو جنہوں نے گیارہویں شریف میں, ان میں سے گیارہویں شریف میں یا بارہویں شریف میں, دو مہینے کی ان کو اپنے وہ فیسلٹی دیتے نا, کہ بارہویں شریف اور گیارہویں شریف کے مہینے میں یا جمعہ دل اولا کہ ان آٹھ دنوں کے اندر بھی اگر قافلے میں سفر کیا کم از کم تین دن کے, تو وہ ملاقات سے مجھے مشرف فرمائیں. ایک صورت یہ, دوسری یہ صورت ہے کہ ماشاءاللہ. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے جنہوں نے آج سے داڑھی بڑھانے کی نیت کر لی ہے ایک مٹھی تک, چلو ان سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں. یہ صرف ان کو, ہاں یہ خصوصی صاحب بھائیوں کو فیسلٹی آئی ہے. کوئی ایک قدم آج اور آج ان کی آج, آج, ان کی آج ان کی کوئی ایک قدم اور وہ تین دو ہو گئے نا بابا, کوئی تیسرا ہو نا, کوئی ایک تیسرا تیسرے تیسرے ہمارا بھائی مصطفیٰ بہت مدینہ مدینہ کرتا ہے بابا ماشاء اللہ. مدینہ پہلے یار وہ طے ہو جائے نا جی بابا, کہ باقی جو نارمل اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں ان میں سے جنہوں نے گیارہویں شریف کے مہینے میں تین دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے یا ان آٹھ دنوں میں جمعہ دل اولا کے تو اور اب تک ملاقات نہیں کی, کیوں پچھلے ہفتے میں تو ملاقات ہوئی تھی, تو اگر گیارہویں شریف والے نے پچھلے ہفتے ملاقات کی دیے تو نہیں, اگر ملاقات نہیں کی تو یہ بھی بے شک وہ اپنے ٹوکن لے کر ملاقات کی مجھے سعادت بخشیں. تو یہ ہوں یا یہ خصوصی اسلام بھائیوں سب کو ٹوکن لینا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے نگران کابینہ جو ہیں پاک رضوی کے بتا رہے ہیں کہ 23, 24, 25 کو ہماری کابینہ سے کم و بیش 850 اسلامی بہنوں مدنی قافلے میں سفر کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گیارہویں شریف میں جی گیارہویں جی جی ہاں, تو بھلے ان کو لائن میں لگا تو اگر آئے اللہ, مگر وہی ٹوکن کے ساتھ اور سسٹمیٹک طریقے پر, اور اگر کوئی جھوٹ بول کے ٹوکن لے گا تو آخرت کا گناہ گار ہے, اس کو ملاقات کوئی فرض یا واجب نہیں ہے, وہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, گناہ گار ہوں گے جھوٹ نہیں بولنا. جو واقعی جنہوں نے گیارہویں شریف میں سفر کیا ہے اور اب تک ملاقات نہیں کی گیارہویں شریف کے مہینے میں یا پچھلے ہفتے کو بھی ملاقات نہیں کی تو وہ ملاقات کر لے. ابھی دعا پڑھیں گے, صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ. پاپا اس کابینہ میں آپ نے جس طرح پہلے بھی ترغیب ارشاد فرمائی تو روزانہ بھی علاقائی دورہ ہوتا ہے کورنگی لانڈی میں, کئی اسلام میں روزانہ علاقائی دورہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تہجد کی بھی نمازیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. کیا بات ہے مجھے. صلو علی الحبیب. بابا ہماری مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے کہ 8 اپریل کو ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کا 30 دن کا مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل میں سفر کر رہا ہے, جو مختلف شہروں میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے مخصوص مقامات پر بھی سفر کرے گا انشاءاللہ. یہ تھوڑا پہلے آپ بتا دیتے نا تو ان میں کچھ تیاری کرنا ممکن ہوتا, اب تو یہ ساری قوم کھڑی ہوئی ہے. صلات و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ملاقات ابھی یوں ہوگی تو گرا پڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. اطمینان سے مدنی مذاکرہ جلدی شروع کرنے کی مجھے فکر ہوتی ہے اور ملاقات کی اتنی فکر نہیں ہوتی, کیوں یہ ہمارا 112% کامیاب حلقہ ہے, ملاقات کرنے والوں کو فکر ہوتی ہے. اچھا یہ امیر علیہ سنت نے بھی کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آج ہمارے خصوص اسلامی بھائیوں کی خصوصیت ہے اور آج یہی ہے, تو بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر یہ جتنے آئے خصوصی اگر سبھی کی ملاقات ہو جائے تو مدینہ مدینہ. یہ انشاءاللہ داڑیاں بھی رکھیں گے, اجتماع میں بھی آئیں گے انشاءاللہ عزوجل, مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے مدینہ مدینہ کچھ ایسے مدینہ مدینہ پہلے بابا کیا فرما رہے, سن لیں ان کا قصور کیا کہ ان کو بالکل ہی محروم چھوڑ دیا جائے, کہ میں نے قافلے یا جو فیس لی تو وہ اس میں فائدہ ہے نقصان ہے بتا دیں. فائدہ ہے نا, تو ان کو فائدے سے محروم تو نہ کیا جائے. بہت فائدہ ہے بابا. ہاں ان کو فائدے سے بےچاروں کو محروم, خصوصی صاحب مفت نہ ہو. خصوصی اسلامی بھائیوں کی کوئی خصوصیت کر دینا بابا. نہیں ایک تو دیکھو یہ کہ جو پانچوں نماز بولے نا, سن لیں جو پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ کمزوری ہے اس میں تو پانچوں نمازوں کی پکی پابندی کی نیت کرے, اور گیارہویں شریف کی نسبت سے گیارہ جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت بھی کر لیں, کم از کم گیارہ جمعرات. ٹھیک ہے نا, تو جو ہمارے یہ خصوصی اسلامی بھائی گیارہ جمعرات اجتماع کی نیت کرتے ہیں پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ, تو وہ انشاءاللہ بغیر قافلہ کے لیے ملاقات ان کی آج. چلو مبارک. مگر پھر بھی یہ گونگے بیروں کے لیے, عوام کے لیے نہیں, نارمل کی آدمی آج ان کی باری ہے. اٹھارہ سال مدنی ماحول میں ماشاء اللہ. کہاں کا ہے حفاظتی امور کے معاملات ہیں, آپ کہاں کا لے کے جا رہے ہو سب کو. مدینہ کہہ دو مرشد چل صلو علی الحبیب. اچھا وہ امامہ کس کو باندھنا تھا آپ فرما رہے تھے, اسلام بھائی جو کہہ رہے تھے. نہیں وہ کون تھے کیپٹن آپ کے لیے چاہیے کیپٹن؟ نہیں جس ایک کو باندھ رہے وہ صرف وہی انجوائے کون ادھر ہیں کدھر ہیں آپ؟ امامہ شریف باندھیں گے. امامہ شریف کہاں ہے آپ کا؟ اچھا زیارت نہیں سنا کس کو آپ کو بابا مدینہ لے گئے تھے کیسے؟ تو آپ 7 جولائی کو سوئے ہوئے تھے, بابا خواب میں آئے اور مدینے لے گئے, اور وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو زیارت بھی ہوئی. سبحان اللہ. اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کے 8 دن کے بعد یہ سچی مچی مدینے پہنچ گئے. واہ ماشاءاللہ. آج الحمدللہ عوامے کا تاج بھی سر پہ سجائیں گے اور مستقے سجائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ امامہ شریف ہوتے ہیں ان کو بندوا لیں. کون وہ یہ کن کا کہہ رہے ہیں؟ کیپٹن کا کہہ رہے ہیں جو آپ ہیں, آپ کیپٹن, آپ ہی ہیں کیپٹن عبد المتین کیپٹن عبد المتین. یعنی ان کا یہ واقعہ ہے کہ یہ ماشاء اللہ مدینے کی حاضری نصیب الحمد للہ. اللہ ابھی مدنی چینل والے یہ پچھلا ایک منظر دیکھ رہے ہیں, صدر آباد کے اسلام بھائی جو مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے اس کے مناظر ابھی آئے ہوئے ہیں. اور کافی آنا شروع ہو جائیں گے پھر مسئلہ ہو جائے گا. داڑھی ہیں امام ہیں زلفوں کی بہاریں ہیں, داڑھی ہیں امام ہیں دیکھو داڑھی ہیں امام ہیں زلفوں کی بہاریں ہیں, داڑھی ہیں امام ہیں زلفوں کی بہاریں ہیں, داڑھی فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں, فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں, وہ لوگ ہی آتے ہیں اور پیسے اٹھاتے ہیں, وہ لوگ ہی آتے ہیں اور پیسے اٹھاتے ہیں, تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی, فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ میں. مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا بز میں بھیگایا تیرا کو سلام, جس روحانی گھڑی جس روحانی گھڑی چمکا کر بات دل افروز